Cały 14 rozdział. W tym czasie tetrarcha Herod usłyszał wieść o Jezusie i stwierdził wobec swych bowiem: to jest Jan Chrzciciel, to on powstał z martwych i teraz przejawia się w nim kaganiec. Herod bowiem wcześniej schwytał Jana, związał i osadził w więzieniu. Powodem była Herodiada, żona jego brata Filipa. Jan powtarzał: nie wolno ci z nią żyć. Herod chciał Jana zgładzić, ale bał się ludu, który uważał go za proroka. Tymczasem nadeszły urodziny Heroda. W czasie uczty córka Herodiady wyszła na środek i zatańczyła. Król był urzeczony. W uniesieniu przysiąg, że spełni każdą jej prośbę. Ta natomiast za nową matki zażyczyła sobie: przenieś mi na półmisku głowę Jana Chrzciciela. Przygnębiło to Heroda, ale ponieważ przysiągł i to wobec gości, polecił spełnić jej prośbę. Posłał do więzienia rozkaz ścięcia Jana. Przeniesiono zatem jego głowę na półmisku, dała dziewczynie, a ona zaniosła ją matce. Następnie przyszli uczniowie Jana, zabrali jego ciało, pogrzebali je i o wszystkim donieśli Jezusowi. Po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus odpłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła go litość nad nimi. Uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do Niego z taką radą: miejsce tu obludne i rośnie późno, rozpuść te tłumy. Niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wydajcie im jeść. A oni na to: nie mamy nic oprócz 5 chlebów, 2 ryb. Przynieście mi je tutaj, polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie. Wziął te 5 chlebów i te 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił. Po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił. To ja jestem. Nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go. Kiedy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się. Naprawdę wyznali: Ty jesteś Synem Boga. Po przybyciu do brzegu znaleźli się w pobliżu Genezaret. Mieszkańcy tego obszaru rozpoznali Jezusa i o Jego przybyciu powiadomili całą okolicę. Ludzie więc sprowadzili do Niego wszystkich, którym coś dolegało. Prosili, by mogli dotknąć choć rąbka Jego szaty. I ci wszyscy, którzy dotknęli, uświadczyli uzdrowienie. Tu ostatnio żeśmy rozważali to nakarmienie tłumu ludzi. 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, czyli w sumie mogło być 20 tysięcy nawet osób, licząc, że jeszcze dla każdego mężczyzny jedna kobieta i dwójka dzieci, to tak skromnie licząc. Natomiast ciekawe, jeszcze tak sobie myślę, to właśnie, że tylko mamy tych mężczyzn policzonych. Czemu kobiet i dzieci nie policzyli? Wyobraźcie sobie, jakbyśmy my tak mówili, że na nabożeństwie było 12 braci, nie licząc mężczyzn i kobiet. Nie licząc kobiet i dzieci, nie? To tak słabo jakoś, nie? Samych braci policzyć. O co chodzi tutaj? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego tutaj tylko ci sami mężczyźni byli policzeni, nie, nie, kobiety nie były liczone, dzieci nie były liczone? No tak samo w Starym Testamencie przecież, tam też byli na przykład od 20 roku życia wzwyż i mężczyźni no tak, byli liczeni. To było bardziej związane z takim ich gotowością do walki. Do walki. No to więc tutaj liczyli te militarne siły, więc tam to jakieś takie uzasadnienie ma. Tak, chociaż w tych rodowodach no, też dominują mężczyźni, ale zdarzają się kobiety, więc szczególnie jak czegoś dokonały heroicznego. To są ujęte. Natomiast rzeczywiście, natomiast tutaj się znamy, czy to jest z tym związane, właśnie to, co tutaj mówicie. Może to właśnie, że wokół nich siadały rodziny po prostu i było łatwiej policzyć. No, poza tym sam fakt, że policzyli, nie? Tutaj 5000 w takim tłumie, to też niełatwo. Wiadomo, to jest jakaś tam przybliżona liczba prawdopodobnie, nie? Ze względu, bo tam Pan Jezus też kazał ich posadzić w grupkach około 50, więc to też w jakiś sposób pomogło w tym liczeniu i gdzieś robiąc to być może no, automatycznie zaczęli to liczyć. Gdzieś jest coś takiego w Biblii, że czasami tak są z taką dokładnością coś podane. Mm-hmm. Te cyfry jakby miało jakieś znaczenie. No, no, tylko że tutaj mamy samych mężczyzn, a raczej w tych grupkach były mieszane, nie? Więc łatwiej byłoby policzyć te grupki, ile było tych grupek, nie? No, też sobie tak myślę, że nam dzisiaj bardzo zależy na tych liczbach, żeby były jak najwyższe. Że tak, wiecie, chcemy, żeby tak wyglądało, że jest nas więcej, tak, nie? No tak nie chcemy powiedzieć tam kilku braci i siostry i tego, tylko tak wszystkich policzymy, no to taka daje jakąś taką liczbę, no, która tak nie brzmi tak skromnie, nie? Więc nie wiem, czy tutaj cośkolwiek z tego jest, ale tak sobie przy okazji pomyślałem, jak to my dzisiaj, no, tak lubimy te nasze liczby, szczególnie jak są większe, to tak w gronie tych, którzy mają mniej, to niestety też jest jakiś taki rodzaj przechwałek. No, tutaj natomiast jakby mamy takie zaniżenie. Nie wiemy, ile było wszystkich, bo nie wiemy, ile tych dzieci. Może było łatwiej policzyć tych mężczyzn, nie wiem, może te kobiety tam się ruszały i pracowały i coś tam za tymi dziećmi. Ale nie jest użyto w ten sposób, że oni się właśnie rozdzielają, że mężczyźni osobno i kobiety osobno i dlatego, nie wiem, czy oni byli w pierwszym planie mężczyźni, a kobiety w tyle z dziećmi. Nie jest tak, że jak mają wesele na przykład, to oni też osobno, tak, na salach się bawią. I czy na tej zasadzie nie było? Myślę, że nie razem. Może też coś w tym było, chociaż raczej do jedzenia tutaj w takich grupach sadzali ich, ale kto wie. Może i tutaj też były jakieś... No tak. I osobno jeszcze nie. No, to no nie jest jakiś tam ważny szczegół, tylko tak myślę, że tak jestem ciekaw, ile tam ich wszystkich było, nie? A tutaj mam tylko podanych samych mężczyzn i tak sobie myślę, gdybyśmy my tak podawali liczby, dzisiaj to by raczej nie przeszło. Może jeszcze 100 lat temu, ale dzisiaj to raczej, no tak, siostry by się chyba poczuły urażone i też, no chyba nie byłoby to stosowne, nie? Żeby tak, nie wiem. Jednak dzisiaj mamy takie podejście znowu wynikające z naszego też zrozumienia wartości każdego człowieka, zarówno kobiety, jak i dziecka. Raczej dzisiaj nie postrzegamy dzieci jako no, takich tam, gdzieś tam chodzą jacyś mali ludzie, Tylko raczej myślę, że też mamy serca, nie? Że te dzieci są ważne. Jak się zgromadzamy i te dzieci przychodzą, no to nie myślimy o nich jako takich tam no, przeszkadzajkach, tylko raczej też postrzegamy je jako tych, którzy przyszli z nami do Pana Jezusa. No może nie są tak zaangażowane jak my, ale gdzieś tam myślę, że ważne jest też, żebyśmy mieli taką postawę no, nie ignorowania tych dzieci, nie? Tak przy okazji. Tylko mówię, że czasami, wiecie, witamy się z braćmi, siostrami, te dzieci stoją i niektórzy, widzę, nie witają się z tymi dziećmi. No to moim zdaniem słabe, nie? Kiedy my tak nie przywitamy się z tymi dziećmi, nie zagajimy do nich parę słów, no one no, powinny od nas też doświadczać takiej, wiecie, zainteresowania i miłości i takiego no, podejścia właśnie, że oni tutaj, że tylko rodzice są ważni, a oni to nas nie obchodzą, nie? Także tutaj też się musimy pilnować w tej materii. Ja się od lat uczę wszystkich imion dzieci z różnym skutkiem, ale się wysilam, bo chcę, wiem, że to jest ważne, nie? Że chcę do nich mówić po imieniu, witać ich, a nie tak bezosobowo też ich traktować, że tutaj rodziców mówię do nich po imieniu, a dzieci nawet nie wiem, jak się nazywają, nie? Także no, to też myślę jest istotne, by patrząc na Pana Jezusa właśnie, gdzieś tam w kilku miejscach, co prawda tylko Go widzimy, ale widzimy tą postawę uczniów, którzy wręcz zabraniali na przykład, nie? Żeby dzieci przychodziły do Pana Jezusa. I Jezus gani ich, mówi, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie. Czyli jednak to myślenie uczniów jeszcze było takie niezreformowane, nie? Takie, że tam te dzieci to tam przeszkadzają, że tam nie trzeba Panu Jezusowi zajmować czasu nimi, nie? A Jezus bierze je na ręce, błogosławi i mówi, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie. Czyli tutaj musimy się pilnować. To dokładnie na równi. No w każdym, na pewno jakoś tak, no tak, no to jest... widać, że w porównaniu z uczniami no, miał inne podejście, nie? Że tutaj zganił wręcz uczniów, że zabraniają. Więc tutaj no, musimy się pilnować, żeby nie popadać w jakieś takie złe stereotypy, gdzieś tam zaniedbania tych też dzieci. No wiadomo, dzisiaj raczej sióstr się już nikt nie waży zaniedbywać, ale dzieci nie myślę, że czasami, no takie mam wrażenie, że niektórzy jakoś tak nie w ogóle się nie... Myślę, że w naszym zborze nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, ja nie mówię, że jest jakoś najgorzej. Tak? No to dobrze, może ja tam czasami zobaczyłem kogoś, że tam się nie wita z dziećmi. Może tam szczegóły poszczególne jakieś osoby, ale ogólnie widzę dużo lepsze traktowanie dzieci niż no, parę lat temu. Mm-hmm. Że gdzieś na pewno wiem, dużo osób ma tą świadomość i zwraca uwagę. Mm-hmm. I tak widzę, że no, jak wchodzą, to jednak te dzieci widać, że się już cieszą. One chętnie się przytulają, one chętne są do tego, żeby się przytulać. Mm-hmm. Myślę, że nie. No to dzięki Bogu. To dobrze. Takie moje. No, ty pewnie lepiej widzisz, bo ja to tak zawsze jestem trochę przed nabożeństwem nie tego. Już tam gdzieś myślami jestem z przodu. Zresztą też mieliśmy kilka już takich, o ile pamiętam, przynajmniej dwa, gdzie budynek, no nie wiem, czy tylko ty, czy ktoś jeszcze, ale było zwracane uwagę, tak. Że te dzieci są ważne. Mhm. No dobrze. I czytamy, że po tym cudzie nakarmienia nastał wieczór. Pan Jezus wszedł samotnie na górę, aby się modlić. A więc po raz kolejny mamy taką wzmiankę. W tej Ewangelii mamy kilka takich wzmianek, czy to właśnie nocnych modlitwach Pana Jezusa, czy wczesnym rankiem. Czytamy, że On wstał i udał się gdzieś na osobność, aby się modlić. Więc no to jest, myślę, dla nas ciągłe napomnienie, ciągłe wezwanie, ciągły wzorzec tego, że i my winniśmy poświęcać czas na modlitwę, żeby rozmawiać z Bogiem. Nie tylko, gdy się zgromadzamy, ale również, tak jak tutaj, samotnie. Mhm. Jezus idzie gdzieś na osobność i się modli. Także pilnujmy, kochani, naszej osobistej modlitwy, takiego codziennego czasu. Musimy ten czas wygospodarować, musimy odstawić inne rzeczy. Nie możemy być zbyt zajęci, żeby się modlić. Bo jak się nie modlimy, to chyba szybko już nieraz przekonaliśmy, jak szybko kłapcie jemy i gdzieś no, nie da się nagromadzić tej duchowej manny na zapas. Nie? Codziennie trzeba ją zbierać. Codziennie musimy ten czas z Bogiem mieć przy Jego Słowie, w modlitwie, żeby tego naszego ducha odświeżyć, odnowić, nabrać sił. No i tutaj Pan Jezus na pewno, będąc Synem Boga, będąc ciągle blisko Ojca, widzimy, że oddala się, nie? Idzie na osobność. I też myślę, że dla Niego było to wyzwanie. Wyobraźmy sobie, po takim całym dniu, po tych rzeczach, których wcześniej czytamy, które tam się wydarzyły, prawda? Tutaj właśnie mamy sytuację, jest śmierć Jana, Jezus gdzieś tam chce być sam, na osobności nie wychodzi, później właśnie te tłumy ludzi, kazania głoszone im, karmienie ich i później przychodzi wieczór, no to człowiek już zmęczony by się położył spać, nie? A Jezus idzie się modlić. Czyli tutaj no, my też pewnie nieraz jesteśmy zmęczeni, mamy różne obowiązki, wyzwania i możemy się usprawiedliwiać, ale to bez sensu w ogóle szukać wymówki, nie? Szukać usprawiedliwienia. Jeżeli się nie modlimy, no to robimy sobie krzywdę. Tak naprawdę my na tym tracimy. To my potrzebujemy Boga, to my potrzebujemy tego czasu spędzanego z Nim. I to jest no, niezbędne dla naszego duchowego życia i robienia jakiejkolwiek służby. Tutaj wiadomo, że właśnie ta służba, którą Pan Jezus wykonywał, no to Pan Jezus też podkreśla niejednokrotnie, że czyni to, co Ojciec Mu poleca, czyni to, co widzi u Ojca, czyni i mówi to, co słyszy u Ojca. Więc On spędzał czas z Ojcem i słuchał, i oglądał, i przez Ojca był prowadzony w tej posłudze. Więc tutaj też i dla nas, myślę, jest wskazówka, byśmy naprawdę pilnowali siebie samych i naszej codziennej społeczności z Nim w modlitwie. Czy to wieczorem, czy rano i wieczorem, i czy w ciągu dnia, jak mamy chwilę, żeby zwrócić się do Boga. Takie proste, a jednocześnie wiemy, jakim jest to wyzwanie. Nie? Zawsze jest tyle innych rzeczy do zrobienia, do obejrzenia, do zadzwonienia, do jeszcze nie wiadomo czego. No, także tutaj patrzmy na naszego Pana, jak On przeżywał to ziemskie życie i w jakiej mocy służył. Tymczasem uczniowie, widzimy, że są z daleka od brzegu już. Wsiedli do łodzi, tak jak Pan Jezus im polecił, i walczą z falami, mając przeciwne wiatry. Jezus wychodzi do nich, tutaj w tym nowym przekładzie mamy 4 nad ranem, a więc wygląda na to, że Jezus do tej 4 nad ranem się modlił, tak? Chyba tak. Że tutaj on się modlił, a oni tam walczyli i około 4 nad ranem Jezus przychodzi do nich. Nie czytamy, żeby Jezus położył się spać, czytamy, że Jezus poszedł się modlić po tym całym dniu, po tych wszystkich wydarzeniach. No. I idąc o 4 wodzie po wodzie, oni wystraszeni, myślą, że to jakaś zjawa, zaczynają krzyczeć. A Jezus ich uspokaja, mówiąc, że to On, żeby się nie bali. No i tutaj mamy tego Piotra, który, zobaczcie, na jaki pomysł wpada. To jest niesamowite, że w ogóle taka myśl mu przychodzi, nie? Tutaj wiecie, jest burza, jest sztorm, gdzieś tam walczą z falami, nie? Widzą Jezusa, najpierw się Go wystraszają, a tutaj, kiedy widzą, że to On, ale Piotr nic tego, nic owego mówi: Panie, jeśli to Ty, to każ mi przyjść do siebie, nie? akt wiary czy nie wiary? No właśnie, co to w ogóle jest? Jakby, jak myślicie, co w tym Piotrze, że on chce do Jezusa iść w taką pogodę? Nie czeka, zamiast Jezus przyjdzie do nich. No tak, ale o co chodzi? Po co w ogóle, wiecie, no, po co mu chodzić? Jaki cel? Po co on ma, wiecie, po wodzie chodzić i iść do Jezusa, nie? No. To znaczy nie, nawet nie wiedział, kto to był. To każdy mi tu przyjdź, nie? Ale z drugiej strony żaden z uczniów nawet nie pomyślałby o tym, żeby... Ja bym też nie pomyślał, żeby w burze się wybierać w ogóle gdzieś iść. No i coś mamy z tego Piotra, nie? Takiego niezwykłego. Znaczy do mówienia, ale tutaj no w ogóle taki pomysł, nie wychodzi z łodzi w sztorm. Jezus to Jezus, nie? Ale że Piotr chce tak jak Pan Jezus, nie? Chodzić po wodzie? Niesamowite. No. No i Jezus mówi, przyjdź. Czyli to musiało być coś Bożego, nie? To nie było takie tam tylko Piotrowe, bo jakby było tylko Piotrowe, to raczej Pan Jezus by nie był tym zainteresowany, ale tutaj Jezus najwyraźniej coś chce znowu, kolejną lekcję dać Piotrowi i innym uczniom i nam przez to, co tutaj się dzieje, nie? Czyli no, Piotr wyskakuje z tym, z tą propozycją. Jezus mówi tak, Jezus poleca mu, żeby przyszedł, mówi chodź. No i Piotr wychodzi z łodzi i idzie po wodzie i zbliża się do Jezusa, czyli tutaj no, jest uczestnikiem niesamowitego cudu. Nie? Tutaj to jest coś niemożliwego, wiemy, żeby człowiek chodził po wodzie, a jednak to się dzieje. I jednak w pewnym momencie widzimy, że Piotr, wiatr czytamy, że go przestraszył, spojrzał na wiatr. Na wiatr nie widać, no, na te fale musiał patrzeć, tak? Zaczął tonąć. Więc tutaj mamy ciekawą lekcję, która z tego wychodzi, bo potem oczywiście woła ratunku i Jezus wyciąga rękę, wyciąga go, ale gani go, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Nie? Czyli tutaj mamy no, lekcję takiego zaufania Jezusowi w obliczu sztormu. Wiadomo, że tutaj mamy fizyczne, realne te wydarzenia, ale myślę, że to jest pewien obraz, prawda? Odnośnie naszych problemów. No. Problemów, przeciwności, jakichś okoliczności, nie? Takich bardzo niesprzyjających, groźnych. Chociaż, mówię, Piotr sam wychodzi z tą propozycją. To jest pierwsza rzecz. Drugie, doświadcza tego cudu. On idzie. To nie to, że on od razu wpadł do wody, tylko szedł, więc miał na tyle zaufania do Jezusa i wiedział, że wszystko jest możliwe z Jezusem. To nie to, że on nie wiedział. A jednak w którymś momencie jego wzrok odwraca się, jego jakoś serce się odwraca od tego, co Jezus mu powiedział, w czym już bierze udział i ma na tyle wiary, żeby to czynić i Jezus też uzdalnia go do tego, żeby to czynić, bo to na słowo Jezusa jednak się dzieje. A jednak te okoliczności sprawiają strach, który gdzieś wypiera tą wiarę i idzie w dół. Nie? Więc tutaj... Znaczy, że na przykład na takie okoliczności w naszym życiu, że my się modlimy i wszystko się dzieje dobrze, ale takie zdarzenia mogą być takie, że się modlimy, nic nie widzimy i lecimy w dół z tymi wydarzeniami. Więc pewnie... Modlujemy, czytamy cokolwiek, ale mimo wszystko ufać do tego, Pan Jezus wyciągnie nas, no nie zawsze. Tak. Ale trzeba mieć do końca ufnik, dopóki nie umrzemy. Na pewno tutaj istotne jest to, że po pierwsze Piotr zwrócił się do Jezusa najpierw z zapytaniem, z taką no, propozycją, ale jest to forma pytania, tak? Żeby Jezus mu kazał przyjść. Mówi, jeśli to ty, to każ ty mi. Czyli Piotr wiedział, że nie to, że on sam wychodzi i wiecie, rusza, bo on chce chodzić tak jak Jezus. Tutaj myślę, że to jest też istotne. W tym wielu wierzących porywa się na jakieś rzeczy, chcąc być jak Piotr, mówią, ja mam wiarę, ja wierzę w Jezusa, więc ja zrobię to, ja zrobię tamto, ale to nie to, że Jezus im powiedział, że masz to zrobić. Nie to, że oni się pytali, że czekali na to wezwanie Jezusa, tylko oni sami no w swoim przekonaniu, że mają na tyle wiary, że to jest możliwe, że wszystko jest możliwe z Jezusem, więc jakby mając to przekonanie, że On może, nie mając od Niego tego słowa choć, podejmują jakieś takie, wiecie, kroki. Mówię tutaj o takich działaniach, no takich, które no jakby na przykład, no ktoś jest chory i mówi, nie będę chodził do lekarza, nie będę brał leków, bo robię ten krok wiary, tak? Nie ma tego słowa od Pana, że masz odstawić leki, nie masz chodzić do lekarza, tylko ma to przekonanie, że Jezus uzdrawia, bo wierzymy, że Jezus ma moc uzdrowić i teraz chce jakby w dowodzie tej swojej wiary, że Jezus uzdrawia, odstawia leki, przestaje chodzić do lekarza i mówi, jestem uzdrowiony, tak? Wierzy, że Jezus mnie uzdrowił, chociaż Jezus nie powiedział mu, że jesteś uzdrowiony, tylko tak on chce wierzyć i myśli, że przez tą mocną wiarę tak będzie, nie? Więc tutaj obawiam się, że tacy ludzie od razu w pierwszym kroku idą w dół. Tak jak mówisz, nie ma żadnej zmiany, nie ma żadnych jakiejś tutaj poprawy, tylko raczej są bolesne konsekwencje, bo robią to, co sami chcą, a nie to, co rzeczywiście przyjęli od Pana bezpośrednio. Więc tutaj myślę, że jest wiele takich przypadków, ludzi, którzy no gdzieś tam słuchają o tej wierze, chcą mieć tą wiarę i myślą, że jak będą podejmowali takie działania, no to będzie wyrazem tej ich wiary. Natomiast no tutaj, jeśli nie ma wyraźnego polecenia Pańskiego, no to mamy formę takiego po prostu jakby stawiania Boga przed tym, że Bóg musi tego dokonać, bo oni wierzą. Nieważne, czy to jest Bożą wolą, czy to nie jest, tylko ja wierzę, więc Boże, Ty powinieneś to uczynić. Nie? Więc mamy takie sytuacje i to, mówię, często się tragicznie kończy. Od razu człowiek po prostu idzie w dół, zamiast rzeczywiście doświadczać tego chodzenia po wodzie. Ja zrozumiałam praktycznie, bo ja nigdy tak nie patrzyłam na tą przypowieść. A to nie jest przypowieść, to jest... Nie, no to jest fakt, nie, tak. Bo chodzi faktycznie o to, jeżeli Bóg mówi do mnie, chodź, albo idź tam, i coś mi leci w dół, to ja nie powinnam patrzeć na to, że to mi leci w dół, tylko On mi powiedział, że mam iść faktycznie. Tak to jest. To już jest moja sytuacja teraz. Wyżej Pan Jezus że tak powiem, zmusił ich do tego, żeby wsiedli do łodzi, tak? Czyli w zasadzie na Jego polecenie oni wsiedli do łodzi, ale to wcale nie znaczy, że nie będzie burz. No to było na wyraźne polecenie Jezusa, a burze były. Tak. I cały czas, nawet kiedy Piotr szedł do Pana Jezusa, to może się nie uspokoiło w tym momencie, tylko on idzie w pośród burzy, ale znowu na wyraźne polecenie Pańskie. Nie? Czyli tutaj właśnie z jednej strony widzimy, że to polecenie Pana, by robić to czy tamto, nie oznacza, że okoliczności od razu się zmieniają, ale mając Jego polecenie, mając wyraźne Jego zapewnienie, że to jest Jego wola, musimy na Niego wtedy patrzeć i rzeczywiście robić to, co robi, bez względu na okoliczności. Problemem natomiast jest to, kiedy my, mówię, sami jakieś działania podejmujemy, zakładając, że On będzie to błogosławił, że On się do tego przyzna, że On uhonoruje naszą wiarę w Niego i no, jakby w ten sposób, mówię, no, jakby stawiamy Go przed faktem dokonanym, że my tak uważamy, my tak ufamy, my tak wierzymy, więc On teraz powinien to pobłogosławić, do tego się przyznać. No i znaczy ja myślę, że to też niekoniecznie jest jakieś, wiecie, myślę, że mamy dużo takiej nauki w Kościele, zachęty wręcz ludzi do takiego postępowania. Mówi się, że jeżeli wierzysz i wyznajesz to, co wierzysz i robisz to, co mówisz, że wierzysz, to Bóg się na pewno do tego przyzna. Jest wielu takich ludzi, którzy składają takie obietnice i opowiadają takie świadectwa i jakby prowadzą taką no, zachętę do takiego działania. Natomiast no tutaj myślę, że musimy się dobrze przyjrzeć tym szczególikom tej sytuacji, nie tylko tej sytuacji, wielu innych sytuacji gdzie widzimy, że można w gorliwości robić błędy. Człowiek może być gorliwy i popełniać błędy w swojej gorliwości, więc Biblia nas przestrzega przed gorliwością pozbawioną poznania. Jest Paweł o tym mówi, że na przykład o sobie samym, jak wcześniej przecież, jak był gorliwy dla Boga, że prześladował Kościół, bo myślał, że w ten sposób służy Bogu. Był gorliwy, ale nie znał woli Bożej objawionej w Chrystusie. Dopiero jak to zostało objawione, no to zmienił kurs życia. Przestał robić to, co wcześniej robił w swojej gorliwości. Mówi o Żydach, że oni też mają gorliwość co do prawa Bożego, ale niestety pozbawioną poznania Boga, poznania sensu nadania prawa. Dzisiaj mamy wielu gorliwych ludzi, którzy przestrzegają szabatu, obchodzą żydowskie święta, ludzi, którzy nie jedzą pewnych rzeczy, no, myśląc, że to się Bogu podoba, że w ten sposób się zbliżą do Boga, więc i są gorliwi w tym i też innych wzywają do tego typu praktyk, prawda? Ale to duchowej korzyści im nie przynosi, wręcz często prowadzi do samo takiej sprawiedliwości, patrzenia na innych z góry, osądzania, no, różnych problemów, więc to ich gorliwość sama w sobie jest godna pochwały, jako gorliwość, natomiast przez to, że jest pozbawiona właściwego poznania, widzimy, że przynosi szkody. Tak samo właśnie w tych kwestiach dzisiaj, szczególnie myślę dzisiaj uzdrowienia. To jest jeden z takich tematów, gdzie ten aspekt wiary takiej, no, robiącej jakieś takie kroki, często jest przedstawiany w sposób, który nie przynosi pożytku. Więc tutaj myślę, że to, co tutaj jest pouczające, to na pewno to, że Piotr, mając to Słowo Pańskie, odwrócił się od tego słowa, można powiedzieć, i zwątpił, i w pewnym momencie te okoliczności go tak wpłynęły na niego, że no, Pan Jezus mówi o małowierny. Czyli tutaj gdzieś ta jego wiara się załamała w obliczu tych okoliczności, w obliczu tych fal, tej burzy. Więc tutaj myślę, dla nas jest ogromne wyznanie, że jeśli wiemy, że coś jest wolą Bożą, albo jest to wyraźnie w Piśmie napisane, albo wiemy, że Bóg nas do czegoś powołuje, tu jest dla nas wyzwanie, by wtedy bez względu na okoliczności, bez względu na przeciwności, bez względu na jakiekolwiek trudności, trzymać się tego, do czego Bóg nas powołał i nie zniechęcać się tymi przeciwnościami i nawet nie próbować ich interpretować. Ja myślę, że tutaj często, kiedy dajemy się, wiecie, naszej mądrości i naszej interpretacji, to wtedy szatan, myślę, nas bardzo łatwo może oszukać. Nie? Bo zaczynamy sobie myśleć, a to nie ma sensu, a to właśnie nie ma rezultatów, a tutaj próbowaliśmy to, próbowaliśmy tamto, to nie działa, tamto nie działa i możemy się zniechęcić do czegoś, do czego Bóg nas powołał, mimo że nie ma rezultatów. Tutaj myślę, że idealnym przykładem jest Jeremiasz, prorok Jeremiasz, któremu Bóg już na samym początku zapowiedział, że nie będzie miał rezultatów. Od początku Bóg go już przygotował na to. Mówi, nie zniechęcaj się tym, że cię nie będą słuchać, nie zniechęcaj się tym, że będą cię lekceważyć. Ty im po prostu głoś, ty im mów, bez względu na to, że cię będą lekceważyć. Bóg im od razu to powiedział. I faktycznie go wrzucili przecież tam do studni, nie? Tam go, wiadomo, lekceważyli. Potem jak do niego nawet przyszli i pytali, powiedz, co Pan mówi, a my posłuchamy. I on im powiedział, to oni nie posłuchali. Czyli no, on mógł, naprawdę miał powody do zniechęcenia. I on tam, widać, się też z tym zmaga i tam płacze, ale on trzyma ten dobry kurs. Także pomimo jego frustracji i pomimo jego takiej płaczliwości, to jednak on jest wierny Bogu. Więc tutaj w nim widzimy taki przykład człowieka, który rzeczywiście wsparty mocą Bożą trzyma ten właściwy kurs pomimo tych przeciwności. Natomiast wiemy, jak łatwo się zniechęcić, nie? Jak łatwo jest gdzieś zacząć wątpić, czy rzeczywiście to ma sens, czy rzeczywiście ja jestem do tego powołany, czy rzeczywiście Bóg za tym stoi. No tutaj jesteśmy w niebezpieczeństwie oceniania tej duchowej rzeczywistości przez okoliczności. Więc tutaj znowu myślę, że im więcej spędzamy czasu z Bogiem w pośród tych złych okoliczności, tym będziemy mieli bardziej wyostrzony duchowy wzrok. Jak te okoliczności zaczynają nas absorbować i o nich zaczynamy ciągle myśleć i je badać i jakby tutaj się koncentrować, skupiać na tym, no to jest niebezpieczeństwo, że one nas przygniotą, nie? To tak jak dzisiaj, no, z tym koronawirusem. Myślę sobie, jak ludzie ciągle, wiecie, niektórzy mam wrażenie, ja nie wiem, no, wierzący ludzie do mnie przysyłają tyle informacji o tym koronawirusie. Myślę sobie, czy oni Biblię czytają w ogóle? Nie, przecież dobrze, no są te rzeczy. Ja nie mówię, że ich nie ma. Są te różne opinie, jakieś tego. Ale jak ktoś o 22 czy 23 do mnie coś jeszcze przysyła, ja sobie myślę, ludzie, to chyba czas, żeby się modlić, żeby z Bogiem te ostatnie chwile tego dnia spędzić. A oni do nocy czytają te rzeczy, się nakręcają, się buzują tym, co to może być i co nas czeka i tak dalej. I mnie chcą jeszcze straszyć po nocy. Sobie myślę, no coś jest nie tak. Ja rozumiem, że tam w ciągu dnia ktoś sobie coś przeczyta, coś tam posłucha w jakiejś wolnej chwili czy coś, ale nie żeby teraz dać się temu pochłonąć. Bo tu jest, myślę, niebezpieczeństwo. Że dajemy się pochłonąć jakimś rzeczom, nawet ważnym, mówię, nawet istotnym, ekonomicznym, nie wiem, politycznym, gospodarczym, właśnie z takim zdrowotnym. Okej, to wszystko jest gdzieś tam w naszym życiu, z tym się stykamy i dobrze jest wiedzieć coś na te tematy, chociaż dzisiaj w tym, myślę, zamęcie wiadomości, zalewie tych informacji, To po prostu życia nie starczy, żeby te rzeczy zgłębić i mieć nawet pewność, że właściwe rzeczy zgłębiamy i we właściwym kierunku idziemy. Więc mówię, no o ileż ważniejsze jest, byśmy mieli te nasze duchowe zmysły wyćwiczone i wrażliwe i żebyśmy, nawet jeśli nie rozumiemy tych rzeczy, nawet jeśli nie wiemy, co się dzieje, nawet jeśli nie mamy wszystkich informacji, to myślę, że jesteśmy w dużo lepszym położeniu, jeśli jesteśmy blisko Boga w tym wszystkim, niż jak mamy dobre informacje, ale gdzieś nie mamy czasu na relacje z Bogiem. Oddaliliśmy się od Boga. Toż to przecież to często świadomość tylko nas przygnębia, tylko nas jeszcze bardziej obciąża. To nie pomaga nam stawić temu często czoła. Często to jesteśmy bezsilni, bezradni wobec tej wiadomości. Co z tego, że wiemy, jak z tym nic nie możemy zrobić. Więc to nam nie pomaga poradzić sobie z tym. Więc tutaj myślę, że nie chodzi o to, żeby lekceważyć te fale. Nie chodzi o to, żeby teraz no, w ogóle być ignorantem wobec tego, co się dzieje. I tylko Biblia. Ale myślę, że przede wszystkim Biblia i przede wszystkim bliskość z Bogiem wobec tego, co się dzieje. Do tego jesteśmy ciągle wzywani, prawda? Żeby na Nim pokładać nadzieję, w Nim pokładać nadzieję, żeby na Nim polegać, żeby być mocnym w Panu, w Jego mocy, żeby no, nie polegać na własnym rozumie nawet. Nie? To znaczy, że mamy się wyrzucić rozum, ale nie mamy polegać na Nim, mamy polegać na Bogu. Więc tutaj no, niezwykle ważne jest, by te okoliczności, by te różne rzeczy wokół nas dziejące się nie przesłoniły nam tego, co najważniejsze, tego, co pierwsze, zawsze w naszym życiu. Gdzie jest nasz Bóg? Jakie są nasza odpowiedzialność przed Nim? Czego On od nas oczekuje? Czy my jesteśmy wierni w tym, do czego nas powołał? Czy żyjemy w sposób godny Boga, czy podobamy się Bogu, to powinno być naszym pierwszym, codziennym zainteresowaniem i do tego potrzebujemy siły, do tego potrzebujemy łaski, no więc musimy zacząć dzień od modlitwy, musimy w ciągu dnia ciągle wołać do Boga, nie? I nie marnować czasu na te wszystkie no, rzeczy, których mówię jest tyle, że nie sposób ich ogarnąć, nie sposób ich wszystkich poznać, a nawet, mówię, gdybyśmy to na to mieli czas i to zrobili, to i tak niewiele nam to pomoże. Więc tutaj, no myślę, że dla mnie na pewno tutaj wielką lekcją jest to, żeby nie stracić z oczu Jezusa. Nie? tylko gdyby Piotr na niego cały czas był wpatrzony, no to by doszedł, nie? A jednak się odwrócił, jednak zaczął się bać. No i też właśnie kwestia tego strachu, nie? Pomyślmy sobie, no, najpierw widzimy uczniów, którzy walczą z tymi falami, mają przeciwny wiatr. Tutaj nie czytamy, żeby jakoś tutaj się bali. Mamy inne momenty, kiedy widzimy, że są wystraszeni. Ale tutaj później wyraźnie jest powiedziane, że Piotr się wystraszył w wierszu 30. Więc jak to jest z tym strachem w naszym życiu? Bo z jednej strony jesteśmy tak skonstruowani, że okoliczności niesprzyjające automatycznie budzą nas strach. To nie jest coś, że my się decydujemy, żeby się bać, nie? Tylko po prostu jak, wiecie, idzie powódź, no to jak się nie bać? To normalne, adrenalina idzie w górę i po prostu się boimy, nie? Takich rzeczy. Więc co jest z tym strachem? Jak to jest z tym strachem i wiarą w naszym życiu? Jest napisane, że Bóg nam nie dał ducha bojaźni, prawda? Więc niektórzy od razu tutaj wychodzą z taką definicją, że wszelki strach nie jest od Boga, nie? No strach jest od Boga, bo czytamy, że mamy się bać Boga przede wszystkim, więc, więc to nasze banie się ogólne wynika z tego, że są pewne rzeczy, pewne sytuacje, pewne okoliczności, które po prostu budzą nasz strach. I myślę, że poznanie Boga w takim właściwym sensie, Jego sprawiedliwości, Jego mocy, tego, że On zadecyduje o naszym wiecznym losie, no winien budzić strach przed Nim. Strach w takim sensie, by teraz nie śmieć Go lekceważyć, by nie śmieć Go obrażać, nie śmieć robić czegoś, co wiemy, że się Mu nie podoba i co wzbudza Jego gniew. Więc w tym sensie no, absolutnie jest to zbawcze i błogosławione mieć taki strach przed Bogiem. Z drugiej strony też właśnie te różne niesprzyjające okoliczności i wydarzenia i tak dalej budzą nasz strach. I teraz jaki sposób się nie bać, w jaki sposób przyjąć te wezwania Pisma, nie bójcie się, nie lękaj się. No mamy pełno takich różnych właśnie przykładów biblijnych, skierowanych wiadomo do różnych poszczególnych osób, ale też ogólnych takich wezwań do Kościoła, żeby się nie bać, żeby się nie lękać. Więc no, jak to praktycznie znowu sobie radzić z tym strachem, który jest w pewien sposób naturalny nam, a z drugiej strony, kiedy on staje się grzeszny, kiedy on staje się przeszkodą, tak jak tutaj w przypadku Piotra, no, spowodował, że poszedł w dół, nie? On zawołał jak tonął już. No. Czyli widział, że idzie w dół, ale to już zawołał. Na przykład ten strach po zjeździe mógłby na przykład nie zawołać, tak? No, nie mógłby nie zawołać. Miał Pana Jezusa i wiedział, że Pan Jezus powiedział przyciąg, że widział Pana Jezusa. Znaczy nie wiemy właśnie, że wciąż mamy tego Pana Jezusa. Właśnie jest ten strach do pokonania. Natomiast większy ten strach niż Pan Jezus, to straszna rzecz. Mnie czasami lęki zjadały. Bardzo lęki, tak naprawdę. I się bałam i już patrzę na granicy czasami. I patrzę, że Boże, no bo przecież Ty jesteś Pan w tym wszystkim. Bóg mnie naprawdę wyciągał ze wszystkiego. Dużo doświadczyłam takich rzeczy. Nie ogólnie. Nie tylko ogólnie. Ogólnie. Mówię, a w tym ogólnie też, ale to bardzo mało. Bo jakoś, jak próbuję, to jakoś tak nie wołam. Ja nie wiem, jakoś myślę, bo Bóg mnie ćwiczy, to słowa Boga, jakoś tak inaczej przyjmuję. Lęki takie były. I teraz jeszcze jestem w takiej sytuacji, kiedy wiem, że Bóg mnie do czegoś posyła. Naprawdę, to jest sytuacja dla mnie. Ja jestem taka szczęśliwa, tu jestem dzisiaj. I że coś się dzieje i właściwie ten strach mnie prawie zjadał. Co się dzieje? Chyba zwariowałam, może ja źle odczytałam coś tam, ale wiem, że to było tak wyraźnie mi powiedziane. I w pewnym momencie sama tak do modliłam się i mówię, Boże, przecież przyjdzie dzień, że ty mi tego wszystkiego sam wyciągniesz. To jest tak, że człowiek się topi, wygląda tak. Ja muszę wiedzieć, że to nie jest tak, że jest w nas taka strona, kiedy czy nie może bać się też człowieka. Nie możemy się bać. To też dla mnie, ja to przeczytałam, że lęk przed człowiekiem siedzą dla nas i myślę sobie, ja się boję faktycznie ludzi. No bo to są tacy ludzie zwykli jak ja, ale Bóg jest ponad nami. To jest to, nie? A ta sytuacja teraz mnie to podsumowała. Ta sytuacja. Myślę sobie, Boże, dlaczego tak jest? Ciągle jakieś takie niepokoje, ciągle coś, ktoś coś, nie będę, nie chcę mówić w detalach. No ale przecież wiem, co Bóg mówił do mnie. Że to tak będzie, nawet powiedział, że mnie z tego wyciągnie. Przeżywam coś, co 2 lata słyszałam temu. No to nie wiedziałam tylko, że podobno te okoliczności tutaj. I w tym momencie myślę sobie, Boże, przecież ty mi taką obietnicę dałeś. To znaczy Bóg zna moją psychikę, moją wrażliwość i wiedział, że ja się będę załamała całkowicie. A to się okazuje, że te słowa zawsze mi przechodzą do głowy, że ja cię z tego wyciągnę. I teraz to mi podsumowało, no tak się cieszę. Niby taka zwykła, tyle czasu czytam. Ale jakoś tak się do tego nie widziałam, nagle zobaczyłam, tak, to nie my. Po prostu można tonąć, ale wiem, że jest Jezus, że On poda mi tą rękę, ale w odpowiednim czasie. Mogę zakrzyczeć Mu. Ja nie wiem, lęki. Ja myślę, że ja się często lękam. Ja się boję, często się lękam, ale na przykład jak wiem, że inaczej nie dojdę do domu, mam taka kawałku, ja znam moją drogę w domu, to ja idę się modlę i tak idę, prawie że, bo się moim. Ale się modlę, mówię tak, Boże, nie, bo Ty jeszcze powiedziałeś, że to się wydarzy, więc ja muszę dojść, tylko wiesz, że nie zabiję. To jest śmieszne, ja wiem. Więc ogólnie jestem lękliwym człowiekiem, że w ogóle mówię do jakiegoś człowieka, to jestem zdziwiona. Jestem lękliwa, ja tylko uczę się powiedzieć tylko na Bogu. Już nie na ludziach, bo ludzie mi często przeważają. To jest dziwne, nie? Nie powinno tak być. Czy tutaj myślę właśnie, że jakby dobrze jest się zatrzymać nad tym aspektem, mówię, strachu, który jest z jednej strony naturalny i normalny. To wręcz jest nienormalne, kiedy się nie boimy, tak, w obliczu jakiegoś zagrożenia, realnego niebezpieczeństwa. To wręcz ten strach sprawia, że podejmujemy pewne środki ostrożności. Jak mieszkamy w dzielnicy, gdzie są napady, gdzie są jacyś ludzie, no, po nocach się włóczą, jacyś niebezpieczni, no to teraz mówić sobie, ja tam się nic nie boję, będę sobie chodził o północy, no, jest nierozsądne, jest niewłaściwe. I teraz takie mówienie sobie, że nie ma zagrożenia, że nie ma niebezpieczeństwa, kiedy jest zagrożenie, jest niebezpieczeństwo, nie jest właściwe. To nie chodzi chyba o takie coś, żebyśmy teraz po prostu lekceważyli wszelkie zagrożenia i mówili, no, jestem wierzący, nic mi nie grozi. Myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że tutaj chodzi o to, na ile w pośród tych naszych emocji, które się pojawiają, które często są niezależne od nas, na ile my w pośród tego wszystkiego mamy wzrok skierowany na Boga i tutaj jakby stąd czerpiemy siłę, by przezwyciężyć ten strach w takim sensie, że on nas nie paraliżuje, nie prowadzi nas do jakiegoś szaleństwa, bo może też strach prowadzi do różnych, no, psychicznych problemów, fizycznych problemów, może prowadzić do działania irracjonalnego czasami wręcz. Że wiecie, no ludzie się na przykład boją wojny atomowej do tego stopnia, że budują bunkry sobie na przykład. Dla mnie to jest irracjonalne, może dla kogoś nie. Dla mnie jest to irracjonalne, dla mnie to już jest takie pójście za daleko, nie? Albo dzisiaj w obliczu tego koronawirusa, wiecie, każde wyjście dla nich do sklepu czy coś, to jest po prostu strach, są sparaliżowani strachem, nie? Że się zarażą, że tego i jak mogą, to nie wychodzą, tylko tam proszą kogoś, żeby ktoś im coś przyniósł, w ogóle z domu nie wychodzą ludzie, niektórzy tygodniami, miesiącami się boją, nie? Moja mama, widzę, po prostu popada w jakąś taką paranoję strachu, nie? Ona się boi wyjść na ulicę, nie? Więc widzę, do czego może to prowadzić, takie, wiecie, nabuzowanie się właśnie tymi okolicznościami, jakimiś wyobrażeniami i strachem, który paraliżuje człowieka albo prowadzi do jakiegoś racjonalnego zachowania, albo nieposłuszeństwa Bogu. Czyli Bóg nam coś mówi, wiemy, że powinniśmy coś robić, ale boimy się właśnie, czy to ludzi, czy opinii jakichś tam, czy konsekwencji dla siebie, i zapominamy, czy przestajemy jakby to mieć przed oczyma i na tym się skupiać, że jeśli Bóg mnie do tego powołuje, to On jest Panem konsekwencji, On jest Panem nawet tych właśnie okoliczności, które albo dopuści, albo je zmieni. To jest już w Jego mocy, to nie jest w naszej mocy. My no, z pewnymi rzeczami to są tak tutaj. No co Piotr mógł zrobić z tymi falami, z tym wiatrem? Nic. Ale w pośród tych fal, w pośród tych problemów mógł iść po wodzie, patrząc na Jezusa. I wiedział, że Jezus, zresztą co później się tam w tej Ewangelii nie mamy, ale w innej mamy chyba, że natychmiast oni to ustało, nie? Czyli oni dobili do brzegu. Więc tutaj Piotr już był świadkiem i widać, że no, był człowiekiem wiary. To nie to, że on nie wierzył, natomiast jednak ta zmiana koncentracji, ta zmiana skupienia spowodowała to, co się stało, że on zaczął tonąć. Nie? Dzięki Bogu Jezus go uratował i nas też zazwyczaj ratuje, więc to nie jest tak, że jak już stracimy troszkę tej wiary, to już jesteśmy przekreśleni. Nie, Pan się nad nami lituje, kiedy wołamy ratuj mnie, to nas wyciąga w swojej łasce. Nie? Natomiast no, chcielibyśmy, żeby było jak najmniej takich sytuacji, kiedy Pan musi nas skarcić, o małowierny, nie? Tylko chcielibyśmy więcej takich sytuacji, jak o Jezus o niektórych mówił, takiej wiary to nie widziałem w Izraelu, nie? To byśmy chcieli być takim powodem Jego zachwytu i Jego radości, nie? Więc tutaj myślę sobie, że to nie chodzi o to, żebyśmy teraz jakby byli źli na siebie, czy obwiniali siebie, czy wręcz myśleli, że te nasze odczucia strachu są czymś niewłaściwym i są wynikiem niewiary. Myślę, że nie. Myślę, że one są naturalne i normalne. Pytanie jest, co my z tym robimy? Czy my teraz się na tym skupiamy i to staje się jakąś naszą obsesją i prowadzi nas do irracjonalnych zachowań, czy właśnie kroków niewiary? Czy przychodzimy z tym do Niego i szukamy Jego pomocy, szukamy Jego światła, szukamy Jego woli? Co w związku z tym mamy robić? Tak? Nie poddając się tym obawom, tym lękom, tylko robiąc to, co mamy robić. Ja pamiętam, z jednym takim bratem rozmawiałem kiedyś o pracy w więzieniu, bo on tam kiedyś sam siedział w więzieniu i tam wiem, że oni tam bracia gdzieś chodzili, ja tak go zachęcałem, żeby on też tam się do nich przyłączał. On gdzieś miał takiego stracha pójść do tego więzienia i ja mówię, nie mogłem zrozumieć, czego on tak się boi. Ja wiem, że to jest jakieś tam zagrożenie, bo tam przez lata chodziłem, to wiem, że tam no, są sytuacje, kiedy jak się źle trafi, to można tam oberwać, nie? I coś może się wydarzyć, ale to się rzadko zdarza, po pierwsze, ale nawet gdyby się zdarzyło, no to jakby idziemy tam, niosąc tym ludziom no, ratunek. I teraz jakby decydując się, wierząc, że Bóg nas powołuje do czegoś, to ja nie zakładam, że tam może mi ktoś krzywdy nie zrobić. Jakby to wliczam to w koszty tej pracy, tak? Że czy idziesz na ulicę i tam pomagasz ludziom na ulicy, no to jakby to normalne, że ktoś cię może tam zbluzgać, ktoś cię może popchnąć, ktoś cię może uderzyć. No jakby się z tym liczymy. I teraz pytanie, czy to zagrożenie, ten strach spowoduje, że już tego nie będziemy robić, kiedy jest możliwość zaniesienia ludziom Ewangelii, czy po prostu weźmiemy pod uwagę to zagrożenie i mówimy, Panie, jesteśmy w Twoich rękach, no. Ty masz moc nas ochronić, a jeśli do tego dopuścisz, to masz tym swój dobry cel. I tutaj myślę, że to przekonanie, nabranie tego przekonania, że jesteśmy w Bożych rękach. I to nie znaczy, że zawsze będziemy uchronieni od tych cierpień. Wiemy, że tak nie będzie, bo uczniowie cierpieli, byli biczowani i różne przechodzili rzeczy i zapowiedziane nam jest, że będziemy cierpieć. Nie? Więc tutaj jakby w ogóle jakby szukanie takiej drogi, wiecie, bez cierpienia jest z gruntu niechrześcijańskie. Więc tutaj liczymy się z tym zagrożeniem, liczymy się z tymi rzeczami, ale Liczymy się z nimi, biorąc pod uwagę obecność Boga w naszym życiu, prowadzenie Boga, Jego właśnie władzę nad ludźmi, nad okolicznościami, nad żywiołami, nad wszystkim. Więc tu jest, myślę, tu jest nasza największa potrzeba, byśmy nie tyle jakby starali się pozbyć tego strachu, co raczej ten strach jakby traci nad nami swoje panowanie i nas przestaje kontrolować, kiedy my mamy większe zaufanie do Boga, niż jakby tylko właśnie polegamy na tych rzeczach, no, które są w naszej gestii, tak? Jak tutaj mieszkasz gdzieś i tam musisz przejść jakieś tam niebezpieczne miejsca. No. Nie zawozi, ale... Ja się nie boję, nie wracasz nawet do 11. Ale każdy jest inny. Okej, no więc mówię, są pewne rzeczy... Spokojnie bardzo. No bo ludzie się sami wychodzi, ja nic nie. Ty masz odwagę, ja wiem. No. No, ale ktoś ma inne jakieś tam obawy i tak dalej. I teraz możesz jakbyś na tym skupić i teraz mówię się za to obwiniać czy coś takiego. Albo właśnie podejmować no, ten wysiłek, by modlić się o to. Prosić Boga i też ufać Bogu, że On jest z tobą, tak? Prowadzi ciebie. I nie zostawi ciebie. I mówię, cokolwiek by się nie wydarzyło, to jesteś w Jego rękach. To jest, myślę, taki punkt, no, taki konieczny, który musimy przejść w naszym życiu, że składamy po prostu nasze życie i cokolwiek by na nas przyszło, w Jego ręce. Teraz też, myślę, wielu ludzi się boi, co będzie dalej. Jak tam, wiecie, zapowiadają tam, że nie będzie prądu, że gazu nie będzie, że co tam. Różnymi rzeczami nas straszą, nie? I teraz można się na tym skupić i czekać na to, i się zabezpieczać, i nie wiadomo jak się przygotowywać, nie? W jakimś strachu. Albo, no mówię, jeżeli możesz podjąć jakieś kroki, no to podejmij takie racjonalne, które cię, wiesz, nie wprowadzą w długi, nie wiadomo w co, tylko jakieś normalne działania, jeśli możesz podjąć. Ale jednak, no wiemy, że nie zabezpieczymy się przed wszystkim. I ile tych akumulatorów kupimy? No, no to jest, można w szaleństwo popaść, nie? I gdzieś żyć w strachu czegoś, co może przyjść, może nie przyjść. A jak przyjdzie, no to będziemy mieli okazję, żeby znowu wołać do Boga i doświadczyć Jego łaski pośród tego wszystkiego. No, ludzie żyją dzisiaj, niektórzy na co dzień w takich, wiecie, miejscach, i sytuacja, gdzie tam w ogóle nie mają prądu, albo mają na godzinę dziennie prąd. I to wszystko. I lata żyją, i funkcjonują, i służą Bogu. Więc my też przyzwyczajamy się do pewnego komfortu, przyzwyczajamy się właśnie do jakiegoś stanu zdrowia, przyzwyczajamy się do siły młodzieńczej i tak dalej, ale wiadomo, że to wszystko przechodzi, to wszystko odchodzi. No i teraz musimy zaufać Bogu, że będzie z nami w starości, że będzie w chorobie, że będzie pośród problemów takich czy innych i jak zechce nas stąd zabrać, no to przecież my się nie boimy ponoć śmierci, chociaż czasami się ten strach może przychodzić, ale znowu, jeżeli wierzymy w Pana, który jest zmartwychwstaniem i życiem wiecznym, no to właśnie tu znajdujemy to zwycięstwo nad strachem, nad śmiercią, nad strachem, nad chorobą, nad tymi wszystkimi rzeczami. Więc tu jest potrzeba nasza największa, no, znać naszego Boga, znać naszego Pana i na Niego patrzeć i kiedy przychodzą te strachy, te lęki, po prostu je składać na Niego. Przychodzić z tym do Niego i składać to w Jego ręce i też no, patrzeć na Niego. Ja myślę, że kiedy zaczynamy myśleć o Jego wszechmocy, o Jego dobroci, o Jego miłości, o Jego wierności, to usuwa strach. Ten strach po prostu się rozpływa. Więc tu jest ważne, żeby no, z tym przyjść do Niego, nie? Na Niego patrzeć. Zakłócenia? Nikt tu nic nie szaleje. Ja wręcz myślę, że powinniśmy się modlić. Nie bać tego, że tu może nie być prądu i tak dalej. Powinniśmy się nawet modlić o to, żeby nie było prądu, bo ludzie by w ten sposób mieli więcej czasu. na rozmowy, spotykania się z innymi, a nie zamykanie się, tak. Że jeśli więc... tak miał być, to myślę, że to i tak wszystko jest kierowane przez Boga. Tak. No ale też były w takiej sytuacji, że właściwie mogłem też się przestraszyć, no bo była taka, że mogłem oberwać i to konkretnie. Nie? To też w nocy, znaczy w nocy wieczorem wracałem z pracy jak zwykle. Zresztą na tym rowerze, no to co opowiadałem, to no i chodnikiem jechałem, trochę się śpieszyłem, a tam już jeden to już widać, że sobie po prostu upatrzył, nie? Że on po prostu się tak powoli przesuwał, wiesz, w mojej strony i także i celowo mnie tam, nie wiem, czy ręką, czy czym zahaczył, tak, że się tam tak prawie przewróciłem, nie? Wtedy do mnie już, do mnie podchodzi, nie? Już taki widać, że nastawiony na bójkę. No i mówi, że żebym te, że to jest, on mówi, gościu, to jest chodnik, nie? Mówi, no ja wiem, jest trochę się śpieszy. I on już, wiesz, tak podchodzi, spojrzał na mnie i od razu zmienił, wiesz, całkowicie nawet wyraz twarzy i zaczął mnie przepraszać. I momentalnie, wiesz, ja patrzę na niego, mówię, nie, no ja mówię, ja też przepraszam, bo ja nie powinienem tu jechać, nie? Ale tylko, że momentalnie, wiesz, zmienił nastawienie, nie? A tak to już wyglądało, że już... No, jakbyś się postawił, byś zaczął tam do niego szurać, to pewnie byś oberwał. A przez to, że wykazałeś się pokorą, no to i tutaj... No, ale niektórzy to po prostu szukają, wiesz. Tak, jest... tak. No, ale to najczęściej właśnie, wiadomo, to taki szuka drugiego zaczepnego, nie? I to jak policjant, jak cię zatrzyma, zaczniesz się rzucać, to... Raczej ci nie wyjdzie to na dobre, nie? Tylko sprowokujesz go i jeszcze cię większy mandat ci dosoli i cię bardziej ukara, niż jakbyś spokornie przyjął konsekwencje tego, co tam nabroiłeś. Nie? To tak działa. No. Więc tutaj myślę, że no, dzięki Bogu, wiadomo, że tak tutaj Pan Bóg to... Tylko żebym nie zaczął przepraszać, no to nie rozumiem. No może się zreflektował, jak zobaczył, że normalny człowiek. Kilka razy nie powtórzył. Nie? No właśnie, łagodna odpowiedź i uśmierza gniew, dokładnie. Ktoś mógł być nabuzowany, coś tamtego i szukał, nie, tutaj wyładowania. Więc to też jest Boża mądrość, nie, żeby nie zadzierać z takimi, nie prowokować kogoś do gniewu większego. A tu coś chciałaś powiedzieć jeszcze wcześniej? Nie, ja chciałam tylko powiedzieć właśnie, że też zauważyłam, że na pewno to też jest zapisane, że Bóg daje coraz większe powody, jakby tak. No bo na przykład jeżeli chodzi o rękiem, że nie powinnam się bać, no bo już tyle razy Pan Bóg mnie wyciągnął. Kiedyś wyszłam, czy jechałam, ten pijany człowiek był w kolejce, tam zaczęłam mu na... Ja w ręku mu opowiadałam, nawet ten lęk odszedł, a Pan wytrzeźwiał na przykład, nie? Nie był bardzo pijany, był taki dobrze podpity. I Bóg mi też pokazuje przez to, że no, że On nie ze mną, że przecież to sytuacje powinny mnie tak, powinno... No czego się lękasz, nie? Ale coraz głębsze te przeżycia są, tak chciałam powiedzieć, że one są coraz głębiej, coraz dalej. Ja tam był przez te wszystkie sytuacje, moim zdaniem, ja tak to widzę, coś robi, okoliczności, ale też mnie uśmierca, tą moją starą naturę, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. I w jednym przeżyciu robi wiele rzeczy. Ja to zauważyłam, bo kiedyś tego nie widziałam, myślałam sobie, no przyszłam kiedyś do domu, mieszkam gdzie indziej na ulicy, tam naprawdę było nieprzyjemnie. Pamiętasz, jak chciałam na ulicę? I koleżanka wierząca, mogę powiedzieć jeszcze? Koleżanka wierząca mi przestrzegała, że tu są napady, żebym nie nosiła torebki, a ja tak skatalizowałam, no Gosiu, weź przestań. No i że wezmę torebkę i będę miała sobie tylko Ewangelię. Tam, jak ktoś mi będzie chciał torebkę, to mu oddam i sobie przeczyta Ewangelię. Tak sobie trochę zlekceważyłam i tak jakby tak sobie pomyślałam. Ale pewnego dnia, krótko po tej naszej rozmowie, no, wymyślam tydzień, bo nie pamiętam, wysiadam rzeczywiście z autobusu około wpół do 11, to jest za 2:30 około, tak. Więc ludzie wszyscy wychodzą z tego autobusu, szli w tamtym kierunku, a ja tylko jedna tu. Zaczęłam tak się oglądać i od razu to, co mi Małgosia mówiła, wierząca. I myślę sobie, ja się boję, ale idę. I w pewnym momencie za drzewa wychodzi tak. wchodzi jakiś mężczyzna, pali tak na Boga papierosa i idzie za mną. Ja myślę sobie, koniec, to są nawet głowy, ale w torebce nie mam tych ewangelii. Wszystkie inne rzeczy, dokumenty i nie wiadomo co tam. I taka po prostu zaszczęciona mnie, Jezu, pomóż mi, bo nie wiem co, co. No po prostu to, on był po prostu naprawdę tym człowiekiem. Nie ma nikogo, nikogo nie ma naprzeciwko, długi chodnik. I nagle mi wyrósł człowiek. Ja nie wiem skąd on się wziął, bo ja tylko tak się oglądałam i w tym momencie patrzy gdzie. I myślę sobie, tak, jest ich dwóch. Osaczyli mnie, no koniec, już po mnie po prostu. Do mnie tak, bo ja jestem strasznie wędliwa. I ten człowiek podszedł do mnie, ten tutaj, a tamten taki nerwowy, palił tego dopierosa i tak, tak się lekko do mnie uśmiechnął i stanął troszkę po sobie wyżej, stanął i stoi jak strażnik. Ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi. I stanę, patrzę i myślę sobie, no gdzie on idzie? Nigdzie. A tamten stanął też. Myślę sobie, co jest? Ja poszłam do siebie do bloku, oglądam się, a ten tak pali i poszedł sobie prosto przez ciebie, a ten nie wiem, co się z tym człowiekiem stało. I mówię tak, Boże, czy ty aniołowie, bo sobie, no nie wiem, ale oni się nie znali. Tamten był zdenerwowany, że ktoś wyszedł, ja nie wiem skąd on się wziął. I myślę sobie, Boże, to są cuda, dla mnie to są wielkie cuda. Potem jeszcze jakiś ja kiedyś szłam, może powiem jeszcze? Tak. Od dziś, a pamiętam, była trzecia w nocy, niestety, z Anny. Wszystko się przyznać, mama. Z Anny, z urodzin Anny. Ja taka, na tych rodzinach było bardzo fajnie, bezalkoholowo, muszę powiedzieć. Ale tam byli tacy młodzi ludzie i powiedzieli, że oni mnie odprowadzą. Ja mówię, ale w życiu, trzecia godzina, nikogo na ulicy nie ma, wszystko jest okej. Okay. Ja sobie pójdę z Wałowej, a wiecie, gdzie jest Wałowa w Gdańsku? Już ty straszna dzielnica. Na pobliskie no. A tu też jest Wałowa. Ale w Gdańsku jest bardzo mi ciekawa. Ja idę sobie do domu, taka zadowolona, mi się mówi, fajnie, bo na taki imieniny to był Anny, 26 lipiec. Więc idę sobie taka zadowolona, mijam już ten park, jak to się nazywa dzisiaj, tam pod tym, co nie żyje, Czesław Niemen. Tam przy kiedyś był Żak, a dzisiaj nie wiem, co tam urząd jest. I mijam sobie ten urząd, idę sobie dalej i słyszę tylko tu pod własnych nóg. Słuchajcie, nie ma taksówki, samochodu, niczego. Po prostu trzecia i jakoś tak głucho cicho. Idę sobie już koło urzędu miejskiego, już tam mijam urząd miejski i tam pod biskupią idę i słyszę sobie tak, co to nie tylko mój tylko tu pod nogą. Jeszcze idą inne nogi. Nagle się oglądnęłam i po prostu stanęłam, nie miałam siły iść. Nogi mi się zamieniły w dwa głazy. Koniec. Szedł taki człowiek, że po prostu samą twarz można by było już iść do więzienia, naprawdę. Straszny, taki pan z krzaków, jak go nazwałam. Ja nie wiem, co to było za... Naprawdę, ja jestem lękliwa, ale to było wyjątkowo. Mało tego, co przeżyłam coś takiego, że ja widziałam, co są ostatnie chwile mojego życia, to nie było bajka. Bo ja zobaczyłam siebie, jak ja byłam 5 lat, jak ja sprzeciwiłam mojej mamie. W głowie ten film mi się stworzył. Czyli to nie była bajka, to było coś poważnego, ten człowiek. On szedł do mnie tak zdecydowanie, jak ja stanęłam, to on też stanął i nagle zaczął się tak oglądać, tak patrzył. Nie było nic, a za mną była kupa piachu, ze mną musiałam tylko tak, to mnie w tym piach zakopie. I wizję mam strasznie. Ale trzecia w nocy, słuchajcie, no nie. I on zaczął się tak oglądać, tak się patrzy, no nie było nikogo. Nikogo nie było, wszystkie okna, nikt, no, ludzie spali ciemno, z tyłu kupa piachu. I zaczął się wycofywać tyłem, szedł tak ode mnie. W pewnym momencie się obejrzał, tak odwrócił, zaczął szybko iść, obejrzał się jeszcze raz nami i zaczął uciekać. Mówi, ja takiego czuję się... Ja się straszy, wiecie. Tak, ja może uglądam, jak i ja stałam i myślę sobie tak, może co się dzieje, nie? I zaczęłam płakać, nogi mi zaczęły dochodzić do siebie, ale już tego człowieka nie było, uciekał. Poszłam do domu, siadłam i zaczęłam płakać straszliwie tam w domu, nie? Moja siostra wstała, co ty o tej porze do domu wracasz, potem płaczesz, coś ci tam nie powiodło, nie? I chyba ci jutro opowiem. No ale co to było? No nie wiem, może kogoś tam mu pokazał, może coś zobaczył, on się czegoś przestraszył, bo tak stał, tak patrzył. Ja tak byłam, a on tak patrzył. No ja widziałam, czy on się boi, ale przecież nie tylko się patrzył, tak. Zaczął tak się wycofywać tyłem. Więc czy taki człowiek, jak ja powinien się bać dzisiaj iść, nie powinna mnie być, ale ja się wciąż. Każde doświadczenie nowe wymaga nowej wiary. No. Tak? Nie no, o 3 rano to się musiało się przebadać, nie? Ale bo 3 rano... To strasznie. To chyba taki pan właśnie być. Skoro jesteś pijąca, to nie w tym o takiej godzinie. Nie chcieli cię odprowadzić, ja to mówisz nie. A ja mówię, nie, no. Słuchajcie, tutaj ja tylko przebiegnę. Nie ma w ogóle ludzi na tym, to ja tylko przebiegnę. Tak. I po prostu poszłam. I taka zadowolona, że był taki piękny czas. Wiemy się, że nie byłam na nowo narodzoną osobą jeszcze. Wierzyłam, ale nie byłam na nowo narodzoną osobą. Nie byłam. Nie, to nie był ten czas. Ale ja tego nie zapomnę. No tak, to są takie doświadczenia, tak, gdzie widzimy tutaj Bożą łaskę, ewidentnie. Bożą moc. Boże, kim jest ten człowiek? Właśnie z krzaku go nazwałam. Bo gdyby on mógł opowiedzieć i nawrócić kiedyś, tak by mogło usłyszeć, co on zobaczył, nie? No to nie chodzi o ciekawość ludzką, ale o takie świadectwo, tak bym chciała. Ale masa inne rzeczy, naprawdę, gdyby tak opowiadać i myślę sobie tak, wyrzucam sobie przed Panem Bogiem, mówię, Panie Boże, wstyd mi jest, wstyd mi, że ja się wciąż zapełem, i chyba robię jakieś ciemno, coś nie widzę, drzewa, krzaki, to ja patrzę, że tam ktoś mnie, no nie mija. Taka jest nasza ludzka natura, niestety. Pan mnie dobrze zna. Mamy Izraela na pustyni, którzy tyle cudów widzieli, tyle wciąż doświadczali, ale przychodzi każde nowe doświadczenie i nową wiarę trzeba mieć. Nie wystarczy to, co było wczoraj, co było w zeszłym tygodniu, nie? Za każde jedno doświadczenie od razu widać się te same instynkty ludzkie pojawiają. Te same jakieś właśnie wrogość, niewiara, wątpliwości i czy to ten Mojżesz, po co on nas tu przyprowadził, zaraz tu wszyscy poginiemy, nie? Więc jakby to jest nasza ludzka natura. To mówię, to wiadomo, że gdzieś tam niby z perspektywy czasu, mając jakieś doświadczenia z Bogiem, możemy mówić o jakimś wzroście naszego zaufania. Niemniej jednak i tak każde jedno wyzwanie powoduje, że musimy znowu przyjść do Boga. No to nie jest tak, że się oprzemy na tym, co było wczoraj, tylko teraz potrzebujemy Bożej łaski, teraz potrzebujemy Jego siły i musimy za każdym razem no, do Niego się zwracać, u Niego szukać ratunku w tych sytuacjach. Nie? Więc na pewno gdzieś tam z czasem, no coś tam się buduje, ale i tak to nie znaczy, że to już na bazie tego wszystkiego sobie poradzimy, nie? Nigdy nie możemy polegać na naszych dotychczasowych doświadczeniach i przeżyciach, bo... Ja bym tam pokochał głębiej, jeszcze teraz więcej, jeszcze więcej, że jakby uczy coraz głębszego zaufania do siebie. Tak. Tak ja to widzę. Patrzę, że te przeżycia są takie, no są małe, to się mieszkanie zmienić. To za dużo było opowiadać tutaj może kiedy indziej, ale naprawdę to było coś takiego, że no tylko Pan Bóg mógł to zrobić, że tak się stało. No to cuda za cudem. I coraz głębiej, ja mówię, coraz większe te przeżycia przychodzą, ale ja Bogu jestem wdzięczna. Nie, kiedyś narzekałam bardzo, mówiłam, Boże, dlaczego? To jest niedobrze. Ja teraz się nauczyłam choćby jednego, małego czegoś. Że nie narzekam, mówię, Panie, Ty wiesz dlaczego. Po prostu uśmiercasz moją starą naturę, że ja się o to modlę. Uśmiercaj, żeby ja już nie żyła, żeby coraz więcej Pana Jezusa było widać w tym zaufaniu, w tym słuchaniu Boga. I to Bóg, myślę, robi. Tak myślę, tak widzę. No. Amen. Ja? Na pewno też tutaj w tej historii jest wielką pociechą to, że gdy właśnie Piotr no, zwątpił, no to Jezus nie zostawił go, tak? Kiedy ten zawołał tą krótką modlitwą, Panie, ratuj mnie, to wystarczyło, żeby Jezus wyciągnął rękę i go wyciągnął z tej wody, chociaż go później zganił. I no niestety szkoda, że nie mamy dalszej odpowiedzi Piotra. Mamy tylko pytanie Pana Jezusa takie właśnie. Pewnie Jezus nie pyta, bo nie wie, tylko to jakby jest pewnego rodzaju wyrzut, tak? Dlaczego zwątpiłeś? Czyli nie wiedziałeś, że ja jestem tutaj, że przecież ja Ci powiedziałem, że masz iść i tak dalej. No ale właśnie jest też ten ratunek, więc nawet kiedy my robimy te błędy, nawet kiedy ta nasza wiara nie jest doskonała, kiedy potykamy się, to i tak cały czas ten sam kierunek. Trzeba wołać do Pana, tak? W tym, co się dzieje, wiedząc, że On ma moc nas podnieść, uratować, zachować. Jeśli właśnie gdzieś tam jeszcze coś w nas nie jest przemienione, no to wykorzystać to ku tej przemianie, stopniowej przemianie, ale rzeczywistej przemianie. Nie wiem, czy moje tłumaczenie, czy też są, że Jezus natychmiast. Tak, jest, natychmiast. Mhm. To też jest ważne, że gdzieś czasem się wydaje, że musimy gdzieś już ugrzązgnąć, tak? Czy Pan Jezus poczeka, aż my gdzieś tam wyjdziemy. Tak. Tylko nie do niego zwrócimy, to on nas natychmiast ratuje. Mhm. No. I zobaczcie, kiedy wracają do łodzi, wiersz 32 mówi, że wiatr ustał. Mhm. Czyli weszli do łodzi i koniec burzy. Czyli jakby, no, tutaj nie chciałbym domniemać za dużo, ale najwyraźniej cała ta sytuacja wygląda, że była z rządzeniem Bożym. Że tutaj jakby wszystko, co tutaj się działo, było ściśle związane z tym co oni tutaj mieli przeżyć, z tym, czego mieli doświadczyć. I tutaj, kiedy to jakby się lekcja skończyła, nagle się robi spokój, cisza. Już są wszyscy bezpieczni w łodzi. I widzimy, że oni, zobaczcie, pokłonili mu się i wyznali: jesteś Synem Boga. Jak myślisz? Jeszcze jakaś taka sytuacja, bo nie wiem, nie czytałam, żeby jeszcze gdziekolwiek uczniowie rzeczywiście się pokłonili z Panem Jezusem, nie? No. I potem to uciszenie w górze też, ale tam jest w końcu kobiet inny, którzy zadają pytanie. Mhm. Mhm. Jest wyraźnie, że się pokłonili. Tak, tam sobie zadają pytanie, kimże on jest, nie? Że nawet żywioły mu są posłuszne, a tutaj no, kłonią się przed nim, czyli oddają mu pokłon, oddają mu chwałę i wyznają go Synem Boga. I teraz, jak myślicie, co ich skłania, co tutaj powoduje to ich wyznanie? To, że szedł po wodzie? To, że wyciągnął Piotra z wody? Uciszył burzę? Kto to jest, że to jest mu posłuszny, nie? Mm-hmm. I wiatr, i burza. To nie jest normalne. Czyli zobaczmy, tutaj mamy kolejne wydarzenie, takie burzliwe, w dosłownym tego słowa znaczeniu, które sprawia, że poznają lepiej Jezusa. Nie? Otwierają im się oczy na prawdziwą naturę Jezusa i oddają Mu chwałę, co jest też dla nich wielkim błogosławieństwem, że Mu się kłaniają i Go czczą. I myślę, że znowu, nikt z nas sobie nie życzy burz, trudności, problemów, przeciwności, ale jakże często Pismo nam pokazuje, że one są niezbędne dla naszego poznania Boga. Nawet to świadectwo, które opowiadałaś o tym człowieku, który tam ze strachem ucieka, albo tym drugim, który tam się nagle pojawia, czyż nie jest to świadectwem wielkości Boga? Z jednej strony przykre doświadczenie, no potem wylałaś trochę łez, emocji, ale do dzisiaj pamiętasz, do dzisiaj masz świadectwo jakiegoś nadprzyrodzonego Bożego działania w swoim życiu. I myślę, że wielu z nas mogłoby powiedzieć o takich sytuacjach, kiedy wiemy, że gdyby nie Bóg, to by marnie z nami było, że Bóg nas uratował. Bóg się okazał łaskawy dla nas, naprawdę nas ustrzegł, uchronił, coś uczynił, czy zachował nas przed czymś. I to są doświadczenia, które sobie później cenimy, nie? Które odciskają się takim śladem. No, myślimy później właściwie, o Bogu, o tym, kim On jest, kim On się okazał w naszym życiu. Tamte rzeczy są tylko tłem tak naprawdę do tego naszego doświadczenia Boga, poznania Boga. W pośród tych no, niesprzyjających, przykrych, bolesnych może okoliczności. Więc to też jest jedna z takich biblijnych nauk, często powtarzająca się, że to, co my możemy postrzegać jako coś złego, negatywnego, jest okazją dla nas do poznania Boga i doświadczenia Go w nowy sposób. I tak jak tutaj mówimy o tej naszej obecnej sytuacji, właśnie tego koronawirusa, tych różnych niepewności, które się z tym wiążą i być może faktycznie jeszcze jakieś rzeczy, które na nas przyjdą, jakiegoś załamania się gospodarki, czy rynku, czy finansów, czy tam różnymi rzeczami nas straszą. Więc z jednej strony no, wolelibyśmy, żeby wszystko tak się w miarę stabilnie kręciło i żebyśmy tak sobie bezpiecznie się zestarzeli i umarli w naszym łóżku na spokojnie. Ale z drugiej strony takie sytuacje groźne, niebezpieczne, zawirowania różne no, są okazją, by okazją, wręcz niemożnością dla nas, żebyśmy w nich nie szukali Boga. No, wtedy intensywnie Go szukamy, wtedy naprawdę wiemy, że jak nas Bóg nie uratuje, Bóg nam nie pomoże, to, no, to koniec, nie? Więc to też są takie sytuacje, które czasami są niezbędne dla naszego poznania Boga, wzrostu w Bogu i tak jak mówimy, dla ludzi tego świata, dla niektórych to jest jedyny taki dzwon, który ich obudzi z tego snu bezbożności, tego właśnie życia, że można sobie bez Boga dobrze radzić na tej ziemi i nie potrzebujemy Boga i mamy swoją religię, czy tam co tam mają. Więc tutaj jako Boże dzieci, no, mając tyle biblijnych przykładów, że właśnie w tych najciemniejszych godzinach to Boże światło najjaśniej świeci i że tam możemy Go poznać w sposób, w jaki nie poznamy Go w wygodzie, w takim bezpieczeństwie, w takiej powiedzmy normalności, do której się przyzwyczailiśmy. Dla nas to jest normalność. Natomiast wiemy, że dla wielu tak nie jest. Natomiast my się przyzwyczajamy i tak właśnie tacy się robimy. No, czasami mówię duchowo słabi, no, że jednak to właśnie te doświadczenia, te niepewności, te zagrożenia, te burze sprawiają, że nagle nam się otwierają oczy, że nagle widzimy Boga w sposób, którego nie widzielibyśmy bez tych burz, więc to też powinno nam przyświecać w takiej nadziei stawiania czoła tym ludzkim, tym życiowym wyzwaniom, tym życiowym jakimś problemom, czy to naszym osobistym, czy globalnym, czy jakimś tutaj no, społecznym, które nas wszystkich dotykają, i wierzących, i niewierzących. Ale my jako ludzie wierzący zupełnie inaczej powinniśmy do nich podchodzić, nie? Wręcz Pismo nas wzywa, byśmy radowali się i weselili, gdy nas spotykają takie rzeczy. Nie? To też takie niezbyt normalne, naturalne. Raczej się nie ma z czego cieszyć, jak coś się sypie. A jednak Biblia mówi, zobacz, wtedy twoja wiara może być oczyszczona. Nie? Przecież o to się modlimy. Panie, oczyszczaj naszą wiarę. Nie? Ucz nas wiary, ucz nas zaufania Tobie. No, przecież ciągle się o to modlimy. Nie? I Bóg nam daje okazję, a my no, to nie tak to miało być, nie? Więc tutaj... Chociaż chociaż się przestraszył, Pan Jezus go wyratował, jednak nie tylko On się pokłonił, ale jeszcze masa osób z Nim, no, byli świadkami tego. No to jest rzeczywiście Bóg, Pan Bóg tak przedziwnie działa. Działa, wie dlaczego. Czasami trzeba przeżyć coś, żeby... No tak. Może wyrywność Piotra tutaj dla nich błogosławieństwem. I ta jego mała wiara, którą Pan go zgarcił, jakby też... No na pewno jego upadki są dla nas pocieszeniem, no, nie? Tak. Patrząc na te szczere zapisy Ewangelii, gdzie widzimy Piotra zapierającego się Chrystusa trzy razy, i czy tutaj, czy w innych jeszcze sytuacjach paru miał takie momenty, że tam Pana Jezusa napominał i mówił, że to nie przyjdzie na Niego. Więc widzimy Jego po prostu, no, właśnie taką prawdziwość, taką rzeczywistość. Ten obraz nie jest cukierkowy, tylko jest taki prawdziwy. Człowieka wiary, który robi błędy, który się potyka, ale cały czas jednak, no, podnosi się, patrzy na Jezusa, przychodzi do Niego z tym i widzimy to dzieło, cudowne dzieło w Jego życiu. W końcu staje się filarem zboru w Jerozolimie, apostołem dla Żydów i taką postacią, no, naprawdę, która odcisnęła się piętno na historii Kościoła i nie tylko. Więc tutaj, no, mamy zwykłego człowieka, rybaka, człowieka pasji i takiego pełnego wad, a jednocześnie w nich wszystkich widzimy siebie, widzimy nasze błędy, widzimy nasze ludzkie ułomności i widzimy, że jeśli tylko, że to nie chodzi o to, żebyśmy byli doskonali, żebyśmy zawsze wiedzieli, co powiedzieć, jak się zachować i mieli super wiarę, tylko właśnie tak jak Piotr, do Jezusa z tym wszystkim, z tymi wszystkimi naszymi babolami, błędami, jakimiś niedoskonałościami. Jeśli do Niego z tym przyjdziemy, to On to weźmie i nas ulepi, nas przez to wykształtuje, nas poprowadzi dalej i tak jak do Piotra powiedział, paś moje owieczki, do tego, który się go trzy razy zaparł dopiero, nie? Więc to jest niesamowite, jak Bóg nie potrzebuje naszej doskonałości, tylko potrzebuje naszego szukania Go, naszego przychodzenia do Niego, naszego przyznania się do naszych błędów i takiego właśnie wołania, ratuj mnie, Panie, pomóż mi. Nie? Tak jak ten człowiek tam, który przyszedł i Jezus mówi, wierzysz? A on mówi, wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Nie? No, uczciwie, no, prawdziwie. Nie? Nie gramy przed Nim jakichś herosów wiary i pobożności, tylko tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, w szczerości, jeśli do Niego przychodzimy, to możemy, tak jak Piotr, doświadczać Jego łaski, Jego pomocy. Owszem, czasami z nagany i skarcenia nas, tego też potrzebujemy, ale jednak tej Jego ręki, która nas wyciągnie, która nas zachowa, przeprowadzi i ostatecznie Piotr dochodzi do takiego momentu, jak mówi tradycja, że no, kiedy przyszło mu umierać, i go chcieli przybić do krzyża, to on powiedział, żeby to zrobili, ale głową w dół, nie? Więc tutaj nawet zobaczcie, do jakiego miejsca, jeśli to prawda, wygląda, że bardzo możliwe, no jednak nastąpiła w nim ta transformacja, ta przemiana i stał się takim naprawdę człowiekiem wielkiej wiary. Tylko o to chodzi na tym miejscu, żeby nauczyli, tak, nie? Właśnie tutaj musimy dojść do tego miejsca, że o to chodzi, nie? Bo tak długo, jak chcemy zachować to nasze życie, jak chcemy utrzymać ten nasz komfort, to wtedy ciągle jest to ścieranie, to napięcie, ten strach, nie? Bo to stąd się bierze. To stąd się bierze, że my chcemy spokojnie sobie żyć i nie cierpieć, nie przechodzić przez te burze, tylko jak tak możliwe, to tak najprzyjemniej, najwygodniej, najbardziej tak dla nas, no, żebyśmy jak najmniej oberwali, nie? A jednak widzimy, że Biblia mówi, no to tą drogą to się nie da za Jezusem iść. No, po prostu się tak nie da. Jak chcesz iść za Jezusem, no to będziesz przechodził prześladowania, trudności, zmagania, ale dla Twojego dobra, dla Twojego zbawienia, dla Twojej oczyszczenia Twojej wiary. I Biblia mówi, raduj się, ciesz się z tego, nie? I to trochę musimy tego przejść, żeby zacząć się w ogóle uczyć się cieszyć z tego i uczyć się doceniać te rzeczy. Nie? To jest trudne, to są trudne lekcje. To jest taką zagadką Eli, która był taki cudem przez niego działał, prawda? I w pewnym momencie on się przestraszył kobiety jedzą. No, bo ta nie była taka, jaka kobieta. Jędza, morderczyni. Pomordowała wielu ludzi. No. On sam powiedział, kto Bogu chce służyć, to na to, jeśli nie, to na to. Bala tych powycinał w pień, tak? Przyszedł. I on wiedział, że Bóg jest z nim, bo że Bóg jest tak wielki. No bo jest wielki. Ale w pewnym momencie usłyszał Jezebel, co ona tam, no to się stało w jaskini. Tak patrzą, mówię, Boże, my jesteśmy tacy sami wszyscy. że choćby nie wiem jak, no wydaje mi się, że, znaczy nie chcę mówić o wszystkich, no bo może każdy tutaj ma inną wiarę, ale wiem, mamy tak, niestety, nie? To... Taka sytuacja przyjdzie, że zobaczymy kogoś tak wielkiego, ale każdy jest malutki, tylko my tak widzimy. Mm. Ja czasami tak patrzę, myślę sobie, Boże, czemu? Ci ludzie nie przemarzają, bo że są tacy jak ja, jest niewielkie. Wiecie, po co, nie? Co Pan wcześniej mówił, że jednak każde doświadczenie jest dla nas jakby nowe. Tak, czy my nie mamy tej nowej wiary i nowego podejścia. Ja się wciąż mam to, żeby nie było na zawsze. Uśmierca. Jak my uśmiercać, no to właśnie przeżyciami. Zobaczymy. Czytamy o Eliaszu, że był człowiekiem podobnym do nas. Dokładnie. Więc to właśnie znaczy, że my jesteśmy też do niego podobni. Więc... Tych lękach Pan Bóg go szukał. On siedział tak. Tam zalękniony. No. Sobie tak, jeszcze taki film wielki zrobił, że on jest tylko sam. Nie ma już No i jeśli tak myślał, właśnie tutaj mamy też jakby znowu realną przyczynę, kiedy on się tak nakręcił, można powiedzieć, ale na podstawie tego, co wiedział. Nie wiedział o tych 7000, tylko widział, że twoich proroków pozabijali, nastawiali tych Baalów. Co z tego, że tutaj na chwilę jest jakiś sukces, bo też on widział, że ten sukces to był, lud się chwiał cały czas na dwie nogi. Nie? Oni wiadomo, wtedy zawołali, Jahwe jest Bogiem, ale jakby już był realistą, już widział trochę w swoim życiu i też no, widział tego Achaba pokrętnego, który tam służył tym Baalom. No i to był kult całego kraju. I to wiadomo, człowiek może wierzyć, może doświadczać mocy Bożej, ale to zniechęcenie i tak ogarnia. Nie? To jest właśnie to, że jakby tutaj ściera się ta duchowa strona życia, którą Eliasz no, miał cudowną, był człowiekiem modlitwy, był człowiekiem wiary i tutaj widzimy tytana, ogromnego człowieka wiary w tych jego dokonaniach i dziełach, a jednocześnie to ściera się ta strona ludzka, w której po prostu człowiek już zmęczony. Jest zmęczony, jest utrapiony i właściwie no, widzimy go działającego w pojedynkę. Tam nie widać tych tysięcy wokół niego. Nie? Oni gdzieś są, ale Eliasz ich nie widzi. Eliasz tylko widzi tych bałwochwalców, widzi tego Chaba, tą Izabel i teraz nagle ona mu obiecuje, że ona szybko go zabije. To nie jest tam obietnica, że słuchaj, ty mi podpadłeś, tylko ona mówi, niech mi to uczynią tam wszyscy bogowie, jeśli ja cię nie zabiję tak, jak ty ich zabiłeś. Nie? Więc tutaj mamy groźbę no, najgorszego mafiozy tamtych czasów, nie? Który ma środki, żeby nas zabić. To nie to, że to pogróżka jakiejś tam babci, tylko tutaj mamy do czynienia z kobietą, która ma do dyspozycji armię. Nie? Więc Eliasz wie, że to nie są pogróżki puste, tylko może faktycznie mogą go zabić. Nie? Tym bardziej, że już czytamy, że Eliasz mówi, twoich proroków pozabijali. To nie było tak, że prorocy byli nietykalni. Co prawda Bóg go tam do tej pory chronił, ale znowu to do tej pory, nie? A co dalej? Więc tutaj Eliasz no, zmaga się z czymś, z czym właśnie my się też będziemy zmagać do końca naszego życia. I wszelkie te nasze doświadczenia, jakie mamy i cuda, które oglądamy, na pewno pomagają, no, na pewno wzmacniają naszą wiarę, ale nie chronią nas przed kolejnym wyzwaniem, przed kolejnym lękiem, przed kolejnym jakimś, nawet czasami właśnie tak jak w jego przypadku, chyba jakaś forma depresji go dopadła, bo on już chciał, życzył sobie śmierci, on już nie chce żyć, nie? Już mam dosyć życia. A można powiedzieć, no jak, takie cudowne życie miałeś, nie? A jednak, no, jemu się już nie chciało żyć i tak myślę, że to... Jest ten Pan przyszedł do niego i mówił, ja, gdzie ty jesteś? Dla mnie to, ja czytam, że słowa, Pan Bóg mówi do niego, mówi, Boże, jaki wielki jest. Człowiek taki jest lękliwy, Boże, schował się gdzieś, ale Bóg go nie zapomina, bo to jest jego człowiek. Tak jest. Jak się schował, tak. Bóg gdzie jesteś. Bóg jest naprawdę wielki, niesamowity. Takie przykłady, jak czytam, mówię, Boże, ja bym chciała być, ale chcę jeszcze za dużo zła. Przyjdzie czas na nas. Przyjdzie czas. Tak długo jak tu jesteśmy, Pan Bóg ma dla nas najwyraźniej coś do zrobienia i róbmy to, nie? I w tych różnych właśnie naszych lękach, obawach No, mamy te właśnie historie, które nas pocieszają, które nam pokazują tych ludzi wiary, Bożych ludzi powołanych przez Pana Jezusa, wybranych, a jednak no, zmagających się, tak jak my. Więc tutaj czerpmy zachętę, czerpmy pociechę i też uczmy się na ich błędach i na naszych błędach, by patrzeć na Jezusa, w Nim znajdować ratunek i wsparcie. Spróbujmy dokończyć ten rozdział dzisiaj. Czytamy, że po przybyciu brzegu, do brzegu znaleźli się w pobliżu Genezaret i mieszkańcy tego obszaru rozpoznali Jezusa. Rozpoznali Go w jakim sensie? Znaczy się, że już Go wcześniej musieli widzieć. Pamiętacie, kiedy Go wcześniej widzieli? No, tego opętanego właśnie. Pamiętacie, no i te świnie tam. No i co wtedy się działo? Pamiętacie, jak to się skończyła tamta historia z tym, jak Jezus wypędził tego? No, no się przestraszyli tego wszystkiego, tej całej sytuacji i prosili Go, żeby odszedł. Czyli Jezus znowu idzie do miejsca, w którym wcześniej Go nie chcieli, co dla nas też powinno być wskazówką, że jak nas nie chcą, to nie znaczy, że już na zawsze mamy tam nie iść, tylko czasami trzeba poczekać trochę i za jakiś czas znowu spróbować, nie? Jezus idzie i zobaczcie tutaj zupełnie inne przyjęcie, nie? Wszystko coś tam się w tym czasie musiało przemienić w pośród nich, świadectwo tego człowieka, bo Jezus to do niego powiedział, idź, mówi i opowiadaj, co Bóg dla ciebie zrobił, nie? I zobaczcie, Jezus przychodzi, a oni rozpoznają i rozpowiadają, że Jezus przybył do nich i sprowadzają wszystkich, którym coś dolegało. Czyli to świadectwo tego człowieka i pewnie może jakieś inne jeszcze, no, ale na pewno świadectwo tego człowieka, jego zmiany i on tam, no to fenomen, co tam się wydarzyło. W końcu przetrawili to, w końcu to przemyśleli i jak teraz Jezus przychodzi, to zobaczcie, wszyscy do Niego ściągają i prosili, żeby choć rąbka szaty dotknąć, co wskazuje też na ich wiarę, w Jego moc, że nawet nie mówią, wkładaj na nas ręce, tylko pozwól nam chociaż rąbka szaty dotknąć, tak jak ta kobieta, nie, tam w tłumie kiedyś. I ci wszyscy, którzy Go dotknęli, doświadczali uzdrowienia, czyli mieli prawdziwą wiarę w Jego moc i to właśnie ich przyjście do Niego i dotknięcie się Go no, sprawiało uzdrowienie. Więc tu mamy kolejny przykład takiego masowego, cudownego uzdrawiania przez Pana Jezusa i tej takiej entuzjastycznej wiary tych ludzi, którzy, no, widzimy, dotykali się rąbka Jego szaty i doświadczali tego uzdrowienia. Więc to znowu jest jedna z takich no, fenomenalnych właściwości naszego Pana, jeśli tak można powiedzieć, że tutaj nie było choroby, nie było żadnej dolegliwości, która by się mogła ostać w obliczu Jego mocy, więc wiemy, że On ma wszelką moc nad chorobą, nad jakimikolwiek dolegliwościami i my, zmagając się dzisiaj z różnymi problemami zdrowotnymi, możemy śmiało przychodzić i modlić się do Niego, wiedząc, że ma moc nas uzdrowić. Dlaczego dzisiaj nie oglądamy tego w takim stopniu jak tamci? No tutaj jest wiele różnych prób odpowiedzi na to. Niektórzy twierdzą, że to tylko kwestia wiary, że gdybyśmy mieli mocniejszą wiarę, to na pewno byśmy byli uzdrowieni. Nie sądzę, że to dokładnie tak jest, bo widzimy w Biblii przykłady ludzi z jakby analogicznych sytuacji, gdzie widzimy, że to nie wiara o wszystkim decyduje. Oczywiście wiara jest bardzo ważna i bez wiary się nie można podobać Bogu i jeśli jesteśmy ludźmi niewierzącymi w Jego moc, no to raczej jej nie doświadczymy. To jakby jest oczywiście prawdą. Natomiast nie możemy sprowadzać wszystkiego do jednego elementu, kiedy Biblia pokazuje nam więcej elementów. I tutaj myślę, że koronnym przykładem jest Jakub i Piotr. Jakub i Piotr zostają włożeni do więzienia i Piotr zostaje ścięty w więzieniu, a Piotr, który nie wydaje się tam mieć wielkiej wiary, ani ci, którzy się o niego modlą, tym bardziej, chociaż modlą się o niego, wszyscy spodziewają się, że Piotr będzie ścięty, tak jak Jakub, prawda? A przychodzi anioł i tam go mówi, budzi i wychodzi. I Piotr nawet nie wierzy. Piotr myśli, że to wszystko jakaś wizja, jakieś tam coś mu się tylko zda. Nawet nie wierzy, że to się dzieje, nie? A jak przychodzi do tych ludzi, to oni, o, to tylko jego duch, też oni tam się modlą o niego. Ale jak on przychodzi i puka do drzwi, to oni po prostu nie wierzą. Pewnie myślą, że już po Piotrze, nie? Więc widzimy, że to nie wiara tych ludzi, ani Piotra, ani tych ludzi, tylko Boży zamysł, nie? W którym Jakub zostaje ścięty i jest jednym z pierwszych męczenników. I tutaj myślę, że jego śmierć też jest chwalebna. Jan Chrzciciel, przecież też człowiek wielkiej wiary. Na początku tego rozdziału mamy śmierć Jana Chrzciciela. Czy Jan nie miał wiary? Czy posądzimy jego, kiedy Jezus o nim mówi takie słowa, że większy od Jana się nie urodził z kobiety? Więc tutaj myślę, że sprowadzanie wszystkiego do naszej wiary jest ogromnym błędem i wyrządza wielką szkodę ludziom, którzy zmagają się z różnymi problemami i wierzą, składają je przed Bogiem i w wierze też akceptują, przyjmują Boże rozwiązania, ale się im wmawia, że to jest niewiara, że to powinno być tak i tak, że tylko w ten sposób to jest wiara, a w każdy inny sposób to Bóg nie odbiera sobie chwały i to nie jest wiarą. Myślę, że to są naprawdę wypaczenia tych biblijnych jednak wielu historii, które mamy, które pokazują nam Boże zamysły, które nie są tak jak nasze zamysły, Jego drogi, które nie są jak nasze drogi. I teraz wkładanie Pana Boga w jakieś sztywne ramy Jego działania, jeśli tylko będziemy mieli wiarę, jeśli tylko zrobimy to czy tamto, jest wielką karykaturą Boga przede wszystkim. Tutaj myślę, że to przede wszystkim uderza w obraz suwerenności Boga, który czyni różne rzeczy i działa w przeróżny sposób. I nie ma schematu, w który byśmy Pana Boga wcisnęli i powiedzieli, że jak tylko będziemy mieli wiarę, tylko wypowiemy właściwe słowa, wykonamy właściwe gesty, zrobimy to czy tamto, to na pewno to się stanie. Po prostu tak to nie działa, bo wtedy byśmy mieli Boga zamkniętego w ramach jakichś praw, którym On sam musiałby być podległy. A wiemy, że Bóg nie jest niczym ograniczony. Mówi, że czyni to, co Jemu się podoba. I widzimy, że czyni przeróżne, dziwne rzeczy. Mamy Hioba, człowieka pobożnego, człowieka pewnego wiary, na którego spadają takie kataklizmy i takie doświadczenia. Oczywiście, żeby czegoś nauczyć, żeby coś objawić, żeby dokonać czegoś większego w jego życiu, o czym ani my, ani Hiob byśmy nie myśleli, gdybyśmy go znali wcześniej, jak był pobożny i dobry. A jednak jak wiele mu brakowało. I tutaj myślę, że w naszym życiu też Bóg wie, co służy przede wszystkim naszemu duchowemu pożytkowi. I to musi być naszym największym pragnieniem i to musi być naszą największą potrzebą i naszą modlitwą, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. I czasami Bóg posłuży się uzdrowieniem w tym celu, czasami posłuży się cierpieniem, doświadczeniem i stratą, i śmiercią kogoś bliskiego, i utratą finansów, utratą różnych rzeczy. Więc tutaj te Boże drogi są naprawdę różnorodne i kreślenie takiego prostackiego obrazu Boga, bo tak to niestety muszę nazwać, że zrób to, wiesz tak i będzie wtedy taki rezultat. To właśnie jest filozofia przyjaciół Hioba. Dokładnie to jest ich filozofia. Oni mieli taką filozofię. Oni mieli, to nie jest całkiem fałszywe. Musimy też to przyznać, że jest w tym pewna mądrość, jest w tym pewna prawda. Ale to nie jest cały obraz Boga. I jeśli się tego kurczowo trzymamy, zaczynamy kłamać na temat Boga. Zaczynamy deformować obraz Boga. I tego to Bóg zarzucił tym przyjaciołom. Wiele z tych rzeczy, które oni mówią, było dobrych i słusznych. I dzisiaj, jak dostajecie jakieś cytaty z Księgi Hioba, to najczęściej są ich wypowiedzi. Ludzie rozsyłają je, nie patrząc, kto to mówi, bo one tak dobrze brzmią. Bo one są tak, wydają się biblijne. Ale właśnie, są zdeformowane ze względu na niezrozumienie Bożego zamysłu wobec Hioba. I to jest nasz problem, że my budujemy często nasze schematy myślenia i nasze sposoby działania na podstawie jakichś tam prawdziwych historii, czy to biblijnych, czy naszych, czy jakichś tam świadectw i niestety zawężamy je w takich naszych sztywnych ramach. te nasze poglądy mogą być słuszne i te nasze działania mogą być w jakiś sensie biblijne, natomiast muszą zakładać, jeśli znamy Boga, muszą zakładać rzeczy nieprzewidziane, muszą zakładać rzeczy, których nie wiemy, muszą zakładać rzeczy, które Bóg jeden w swej mądrości, w swym suwerennym planie czyni, nie objawiając nam wszystkiego. Po prostu właśnie oczekuje, że będziemy Mu ufać. Oczekuje, że nie będziemy teraz się Nim gorszyć, bo On nie robi tak, jakbyśmy chcieli. Jezus to też nieraz powtarzał. Właśnie, żebyśmy cokolwiek On zrobi, jakkolwiek On się zachowa, nie zgorszyli się Nim. Nie uznali Go, że to nie tak miało być, że to no, tak nie powinno być. Nie? Mamy tutaj właśnie tą sytuację Jana Chrzciciela, który wcześniej jeszcze posłał do Niego swoich uczniów i się zastanawia, czy to naprawdę Ty, czy mamy kogoś innego. Nie? Niesamowite, ale no, miał świadectwo od samego Boga. Nie? Wiesz, widział no, takie rzeczy, a jednak przychodzi ten moment jakiegoś niezrozumienia. Właśnie o to chodzi, że się zmagamy z czymś, czego nie rozumiemy. Coś się dzieje nie tak i pomimo wszystkiego, co niby wiemy, pomimo wszystkiego, co niby jesteśmy już pewni, nie do wzruszenia, okazuje się, że gdzieś zaczynamy się chwiać. No. Ja bardzo lubię takie właśnie te momenty, kiedy on tak to pyta i przez ten Boże, zwykły człowiek też się zachwiał. Chociaż Boży mąż, tak. Niesamowity, ale to znaczy, że my jesteśmy wszyscy ludźmi, no po prostu. I też on nie rozumiał tutaj zamysłu Bożego wobec niego, bo tutaj ta jego śmierć nie jest tylko i wyłącznie dziełem Heroda, to nie jest tylko właśnie taki nieszczęśliwy wypadek, bo ten się tam pochopnie. Oczywiście to wszystko jest prawdą, ale wiemy, że w tym wszystkim jest Boża ręka. To jest coś, co apostołowie w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich zaczynają rozumieć. Kiedy mówią o tym, o Herodzie, o Poncjuszu Piłacie, o poganach, że oni to wszyscy sprawili, tą śmierć sprawiedliwego, syna Twojego mówią, ale mówią to wszystko, co Twój zamysł, co Twoja ręka przygotowała, nie? To jakby tutaj dociera do nich to, że to nie było właśnie jakąś klęską, że to nie było jakimś tutaj zamysłem tylko tych, ale nie, tutaj widzą Bożą rękę w tym. To jest tak trudne nam zobaczyć, nie? Bożą rękę w tych niepowodzeniach, w tych cierpieniach, w tych zmaganiach, w tych różnych rzeczach, które no, tak się nie mieszczą w tym naszej definicji błogosławieństwa Bożego. Nie? A jednak to jest no, trudna dla nas lekcja, której musimy się uczyć, żeby nie kwestionować Bożego działania, nie kwestionować Bożych odpowiedzi, ale we wszystkim Mu dziękować, we wszystkim Mu ufać, we wszystkim pokornie przyjmować to, co daje ze swojej ręki i tak jak potrafimy, tak jak rozumiemy, prosić Go o to, co wydaje nam się być słuszne, ale jednocześnie mając tą postawę, którą też Pan Jezus sam reprezentuje, mówiąc wszakże nie moja wola, lecz Twoja. No? I to nie jest zła modlitwa. Niektórzy nawet dzisiaj ci tacy narwańcy wiary kwestionują taką modlitwę. Mówią, że to jest modlitwa niewiary, jeśli tak się modlimy. A jednak sam Pan Jezus tak się modlił i myślę, że zostało to zapisane również dla naszego pouczenia. Byśmy modląc się o coś, składając nasze prośby przed Bogiem, mieli tą postawę nie moja wola, lecz Twoja. Jeśli to, co modlę się, jest słuszne, jest zgodne z Twoją wolą, tak uczyń. Ale jeśli masz inne zamysły, uczyń tak, jak Ty chcesz i obym mógł to przyjąć, obym mógł Cię za to dziękować i wielbić Ciebie za to. Tutaj ja widzę ogrom wiary, jeśli dojdziemy do takiego miejsca, w którym jesteśmy w stanie rzeczywiście ze szczerego serca tak powiedzieć, jeśli to nie jest Twoją wolą, niech się dzieje Twoja wola. Bo oni, ale wiem, że Bóg to robi, żeby mnie zmienić i śmierć. No przecież to jest właśnie błogosławieństwo. Tak się już patrzę. Nie, no tak, no bo Boża wola zawsze jest dobra, tak? Jego wola nigdy nie jest zła. To my jej możemy nie rozumieć i możemy nie widzieć tego dobra czasami w Jego woli, ale właśnie tutaj jest istota wiary, tak? Czy znamy Boga w Jego dobroci, w Jego łasce, w Jego wspaniałości i czy jesteśmy gotowi z wdzięcznością przyjąć wszelkie Jego decyzje, wszelkie jego wyroki, a nie próbować wymusić na nim coś i sądzić, że jak będziemy mocno wierzyć, to dostaniemy to. Bo taka na pewno jest jego wola. No, jeśli jesteśmy tacy pewni, no to czasami boleśnie się musimy o tym długo przekonywać i uczyć tych trudnych lekcji, nie? Że to niekoniecznie jest tak. Tak. Pomódlmy się, kochani. Dziękujemy, kochany Ojcze, za te historie biblijne, w których oglądamy Bożych ludzi, ludzi wiary, ludzi oddanych Tobie, kochających Ciebie, a jednocześnie słabych ludzi, potykających się ludzi, ludzi, którzy mieli chwilę zwątpienia, tak jak Piotr tutaj, z jednej strony wielka wiara, a za chwilę zwątpienie. Daj nam, Panie, uczyć się od nich. Daj nam wyciągać dobre lekcje z tych ich doświadczeń. Nie żeby teraz usprawiedliwiać naszą niewiarę, czy żeby też jakoś lekceważyć, kiedy gdzieś brak nam jest tego zaufania do Ciebie. Ale szukać Ciebie w każdej sytuacji. Czy to, gdy czujemy się mocni, czy właśnie kiedy jesteśmy zlęknieni, słabi, niepewni. Daj, Panie, byśmy zawsze lgnęli do Ciebie. Zawsze szukali Ciebie, zawsze do Ciebie przychodzili z naszymi ciężarami, obawami, niepewnościami. Cokolwiek nas przygniata, z czymkolwiek się zmagamy, wiemy, że u Ciebie jest ratunek, u Ciebie jest zbawienie, u Ciebie jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ty masz, Panie, władzę nad wszelką chorobą, nad wszelką słabością ciała. Ty masz moc nad naszymi ciałami, nad naszymi umysłami, emocjami, nad wszystkim. Dlatego, Panie, pomóż nam ufać Tobie i składać wszystko na Ciebie i chwalić Ciebie, dziękować Ci w pośród wszystkiego, co nas spotyka, w pośród wszystkiego, co nas otacza. Nie dać się przygnieść jakiemuś właśnie lękowi, obawom, emocją, cokolwiek by chciało nas od Ciebie oderwać, odciągnąć. Daj, Panie, byśmy znaleźli u Ciebie ratunek, znaleźli u Ciebie pociechę, zachętę, wzmocnienie, a też wiemy, że nawet jeśli nam tego wszystkiego zabraknie, to nas nie zostawisz, tak jak nie zostawiłeś Eliasza, jak nie zostawiłeś innych, Panie, którzy gdzieś zasłabli. Wiemy, że Ty masz moc i w takich sytuacjach nas podnieść i uratować. Chwała Ci za to, Panie. Dzięki Ci, że Ty nas szukasz, że Ty do nas wyciągasz rękę, że Ty się do nas zbliżasz. Dzięki Ci. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Amen. Amen.